Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Radyoların başındakilere iyi akşamlar. Hafta içi her akşam olduğu gibi haftanın başında ilk akşamımızda da sizlerle birlikte olacağız. 18 ile 20 arasında 2 saat boyunca ben Ege Kayacan, arkadaşlarım Oktay Demirci, Fahri Öğünç, teknik yönetmenimiz Cumhur İnanal adına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Tatlı bir serinlik var. Ama Mart. Ne serinliği gözünü seveyim. Mart'ın biri zaten bu dışarıda 11 derece, daha ne istiyorsun? Şubat'ta daha sıcaktı da ondan diyorum. Ha, özür dileriz. Biz şey açık unutmuşuz kombiyi. Ondan öyle bir sıcaklık oldu. Bazen oluyor evde böyle bir hovardalık yapıyorsun. Gayet güzel hava. Daha lütfen bunun üstüne bir şikayette bulunmayın. Çağla Badem girmiş. Bugün gazetede okudum ben, sabah da konuştuk. Ben sabah manavlara da baktım da işte dişi çektirince bugünü pas geçip... Dişi çektirince birazcık anladığım kadarıyla maddi durumu sarsıldı. Geveleyip yutuyorum. Yok. Çünkü diş çektirmek çok diş ucuz. Diş çektirmek ucuz, tamam. Yaptırmak pahalı. Çektirmek ucuz. Diş çektirmek ucuz da Çağla Badem pahalı. Ya tabii canım, bir yani diş çektirme fiyatına. İşte neredeyse. O yüzden ya dişini çektireceğim. Bugün dişini çektir. Önümüzdeki ay Çağla Badem alırsın. Yok canım. Hem birazcık daha ucuzlamış olur. Bu Çağla Bademciler şu aşamada kimden para kazanıyorlar? Yani çok zengin ve Çağla Badem çıkar çıkmaz alacak, yoksa hamileler mi? Hamilelerden bir sırada. Birinci sıra daima hamilelerindir. Biliyorsun otobüslerde de öyledir. İkinci sırada da çocuklar. Çocuklar dediğim işte senin gibi dediğim işte senin melek yavrun gibi okul çıkışında bakacaklar, yeşil yeşil görecek canlı. Okul çıkışında bu fiyatta şey gelmez falan. Onlar daha pahalıya geliyor zaten. Şöyle geliyor, küçük kese kağıdı yöntemi. Hı. Yani mesela işte bir kilosu ne kadar? 15 lira. 15 lira. 15 lira. Bir avuçu 5 lira mesela. Küçük kese kağıdı 5 lira. 3 lira mesela. Halbuki o bir avuçu kilo hesabına vursan ne kadar? 1 lira. Neler neler Oktar. 1,5 liradır. 3 liraya satıyorlar. Anlatamıyorsun abi. Yavrum biz bu fiyata kilo kilo alırız falan, o noktayı anlatamıyorsun. Anlatamazsın tabii canım. Anlatamazsın. Gerçi benim şey avantajım var. Erken gidiyorum park yeri bulmak için. Hı. Ondan sonra orada bakarım işte seyyarcılar kimler toplandı. Altta da süpermarket var. Ne aldıysa aynısını alırım. Yarı fiyatına satarım orada. Kimseyi barındırmam. Bir 15 dakika civarında bir süre bekliyorsun değil mi sen okulun önünde Ege? Yeri geliyor 45 dakika bekliyorum. 45 dakika yani okulun önünde değil, okul çevresinde. Tamam, okul çevresinde de bana hitap eden hiçbir şey yok. İşte oradaki börekçi var, orada oturuyorum. İşte tamam, onu biliyorum da yani böyle bir sosyal ortam oluştu artık değil mi veliler arasında? Yani mesela bir gün sana kestane verildiğini söylemiştin sen. Aha, mesela, olay oldu sonra o. Bugünden sonra benim onu yayında anlatmam daha büyük olay oldu. Hadi canım, niye bize verilmedi diye mi? Hayır. Ne diye? O amca şey dedi. Sana bir daha kestane yok dedi. O günden beri kestaneye hasretiz. Şurada sizi güldüreceğim diye. Hadi ya. Gerçekten dinlemiş mi? Ama kötü bir şey söylemedi ki. Güzel bir şey söyledik. Biz de evet ya, kötü bir şey söylenmedi. Üstelik senin ailen bile dinlemediği için. O civardan kimsenin dinleyici hiç aklımızın ucundan dahi geçmemişti. Neyse, kestaneye hasret geçiriyoruz günlerimizi. Hayır, bir günde sen yap diyeceğim, onu söyleyeceğim. Çağla Badem al mesela yarın. Bir ay sonra alayım. Şimdi durumum yok. Ne şey yapayım yani? O zaman yarın ne alacaksın? Zaten okul tatil şu an. Şey söyleyeyim, yarın mi alayım vallahi. Evde yeriz kütür kütür. Şimdi çok güzel olmuyor. Küçük küçük. Evet. Yani biraz daha onun bir 15 günü var. Çocuğu şeyden soğutur. Çağla Badem'den soğutur. Ha. Ama çocuk da zaten 3 yaşında, daha kaç kere Çağla Badem gördü de hayatında ne kadar Çağla Badem yedi. Ben onu bir kere o yedim. İyisini kötüsünü nasıl ayırt edecek? Neyi verirse onu kabul İyisiyle, edecek. İyisiyle kötüsüyle tüm Çağla Bademler, tüm bademler bizimdir. Vallahi bugün çok canım çekti, sabah konuştuk. Ya ben öteki tarafında ye canım, Allah Allah, sen de sanki olur mu şey... Onu tuzlayıp falan yiyorsun ya, ben de öyle tamam, ağzımın florasını bozmak istemedim açıkçası. Ay yesinler ağzını, florasını. Yerisin. Hayır. Vallahi ağızdan çıkan o 20'lik dişi gördüğünüzde hiç öyle yerim falan diyemezsin. Ne kadar büyüktü? Bir göster bakayım. Radyo yayınında. Radyo yayınında göstereyim. Bir göster. Şimdi şu masa var ya Oktay. Aha, bu masayı benim ağzım olarak belle. Tamam. Burada gördüğün şu monitörler var ya. O monitörler işte her biri benim bir tane 20'liğime bedel. Yani gerçi değişik bir ölçekte iceberg anlattığın gibi için anlamadım. Yani normal diş boyutu, yani birebir ölçümü anlatayım. Söyle. Evet, yani şu kadar mı mesela, daha büyük mü, böyle bir işte 2 santim mi? Şöyle. Yani bu kadar çıktı mı kökü? Of, iceberg diyorum ya işte. Iceberg'in bir görünen yüzü var, bir de görünmeyen. Bir de nasıl iceberg dediğim buzdağı değil mi? Buzdağın. Neyse, marul gelmiş. Marul, evet, buza. Benim de aklıma şimdi o geldi. Çünkü geçen gün çiğ köfteci de gördüm de onu da canım çekti, onu da anladım. Bu arada çok fena aşeriyorum ben ya. Neyi görsem canım çekiyor hakikaten, ya çiğ köfte. Büyüyorsun da ondan falan. Büyüyorum galiba değil mi? Bu dişlerinin çıkması falan hep büyümenin göstergesi yani. İştahlısın ya. Da sporcusun, cevvalsın. Neden ne yani? Şey, en son dişçiye ne zaman gittiniz? Dişçi demeyelim de diş hekimi diyeyim ben yine. Nezi nezi şey yapayım. Kızdırmayayım hiçbir diş hekimi. Valla göz doktorlarına gözcü deniyor. Onlar hiç bozulmuyorlar ama dişçi kadar yoğun gidilmediği için. Ha. Büyük ihtimal. Gerçi bir de diş hekimlerinin fakültesi ayrı ya. Onlarda öyle bir şey var yani. Gözcü denmiyor bir de ya göz doktorlarına. Gözcüye git. Gözcü denir. İntihaneyeci denir. Gözden sıra alacaksın. Ya mesela. İşte gözcüye gideceğim falan filan. Kulakçı, denir ama. Buruncu, boğazcı. Büyük. Hah doğru. KBBC. Sanki KBBC. Adam gelmiş 50 yaşında hala sınava giriyor. Kamu personeli olacak gibi. Ben de KBB deyince öyle bir şey olasın. Ama mı gireceksin sınıf yani. Ya onların fakültesi ayrı büyük ihtimalle ondan. Ya da şey olabilir. Mesela gözcü deyince mesela gözcüyle gözlükçü ayrı şeyler ya. Heh. Ama dişçiyle o diş doktorunun işte şunu yapacaksın diye işi verdiği teknisyen, o dişçi aynı. Diş teknisyeni. Evet. Anlatabildim mi? Diş teknisyenine de dişçi deniyor ya. Acaba ondan mı hassasiyet gösteriyor diş doktorları? Ben Erzurum'da gerçek bir dişçiye gittim. Yani diş hekimi değil de dişçi. Teknisyeni. Teknisyen de ya bilmiyorum. Artık yapıyor. Zanaatçı diyorsun. Orada herhangi teknik bir şey yoktu ha. Benim gidildiğim yerde. Ha. Ve içeride böyle bir ya bir diş mi alacaktın başkasının? Takma konu... dişlerini mi sen vermişsin? Böyle işte iki sonra. Tane çavuş. Şey oluyor ya bir gereksiz işler oluyor falan. Ondan sonra sen hemen şey oluyorsun. Ben yaparım falan diyerek atılıyorsun ve o gün çarşıda dolaşıyorsun normal kıyafetlerle. Ve de Dumlu çarşısında dolaştığını da... Yok Erzurum'a indik. Şehire büyük şehreymiş. Ondan sonra... Benim de öyle bir iki büyükşehir maceram var. Bir Hakkari büyükşehre inişim. Bir de Doğu'nun Paris'ine göndermişlerdi beni Van'a. O zamanki hikaye onları da sonra anlatayım ben. Ondan sonra girdik işte galiba yanındaki arkadaşımın işi vardı şeyde. Dişçide. Girdiğimizde ben ikinci dakikada şeyden korkmaya başladım. Birazdan Uğur Dündar burayı basıyor diye. Böyle sular içinde bir dişler. Ondan sonra sobalar falan sobanın yanında dişler. Korkunç ne var hani şeylerde falan olur ya böyle. Merdiven altı imalathanesine mi gittin lan? Uğur Dündar'ın pastane baskınında bile öyle görüntü yoktur. Şeyde vardır. Ertürk Yöntem'in eroin imalathanesi programlarında o tip görüntüler Ertürk çıkar. Ertürk Yöntem'in öyle eroin imalathanesi programı. Ferişte Mehmetleri falan çıkardığı dönemlerde o tip şeyler de vardı ya. Bizim çocukluğumuzda zihnimize kazınan eroin krizine giren adam Mehmet, vardı. Ferişte Mehmet Ertürk Yöntem'in tamam Ferişte Mehmet hepimiz tüm Türkiye tanıyor Ferişte Mehmet. Bir de işte böyle uyuşturucuya karşı şey vardı. Orada eroin imalathanesi falan bile o kadar pistir yani. Yani sıhhi sonuçta ürettiğimiz şey eroin olduğu için sıhhi şeyleri düşünmüyoruz diyor ya bu adam. O dişçi de aynı şeyden korkmuştum ya. Ve sonra o ağzımıza takılıyor da. Yani şey doktorların ağzımıza odası, takılıyor dediğin bir şey yerken dişime takılıyor gibi bir şey. Harca şey yememiz için ağzımıza takılıyor. Yani doktorun odası çok temiz. Oradan bir güven duyuyorsun ama hı-hı. O malzemeler nasıl geliyor ondan çok korktum. Ya acaba ucuz diye mi oraya gidiliyor falan filan. Hepsi öyle değil de eminim değildir. Ben şöyle söyleyeyim de. Öyle değildir tahmin ediyorum. Sen bir merdiven altı imalathanesinde Erzurum'da öyle bir şeyler görmüşsün. Tabii senin büyük vade sonra 2 yılda zaten tedavi gördün değil mi? Psikolojik tabii. Rehabilitasyon sürecini tamamladın falan. Beni askerden erken yolladılar. Sırf o yüzden. Evet. Şoka girmiş çocuk çünkü. İki tane soracağım. Tokat aşk etmedi mi yanındaki çavuş şöyle? Sen öyle şoka girince. Ben de çok ona bayılıyorum. Hani birini kendine getirmek için tokat atanlar var ya. Bir de herkes onu gırtlayla bakıyor. Ne kadar soğukkanlı yanındaki böyle titreyince bir tane çaktı ağzına diye. O sinirleniyor biraz galiba yandaki. Biraz yok, tatlı sinirlen... bir sinir de var o tokadın içinde. Ne vuruyorsun yani? Bir düzgün dur be. Ne bu? Falan diye böyle bir. Bir hani, de kaç yaşında adamsın. O sinir olmasa, o sinir kırıntısı olmasa öyle soğukkanlı olamaz yani o yandaki insan. Ay ne yapacağız? Ay çok kötü oldu ya diyerek böyle kendi yanaklarına vurur yani. Ama böyle birazcık sinir olunca karşıdakinin içinde normalde öyle görmeye alışkın olmadığı birini. Bir kalk da bir düzgündür ama. Yani bak böyle olunca daha etkili bir tokat oluyor. Oktay'ın yanında çok fazla dolaşmayın derim ben bu aralar. İçinde küçük sinir kırıntıları barındırıyor. Var şarkı. Yok canım yani, şu anda, patlayacağını... şu anda şu andakinden bahsetmiyorum. Hayır yani o adamı öyle gördüğün için bir sinir oluyor olabilir diye de şeyi soracağım. Siz hiç kırıkçıya çıkıkçıya gittiniz mi? Tabii canım ben senede iki kere muhakkak bir kırıkçıya bir de bel fıtığına giderim. Çektirmeciye. Belini çektirmeye. Belimi çektirmeye mi? Nereden gideyim Oktay? Ne bileyim canım hayatında bir kere bile gitmedi mi? Bir kere bile gitmedi. Hayır gitmeyi bırak size okulda öğretmediler mi? Çünkü sizin okulda halıcılık, arıcılık ve bilim meslek öğretiliyordu. Ya bir onu öğretmediler. Yani gitmediyseniz şaşıracağım. Gitmedi. Çünkü herkes bir şekilde bir yolu kesişmiştir. Yani illa kırık çıkık için değil. Biz biraz bilimsel mesela, bir aileydik. Ailede doktor olunca. Biliyorum, o soğan hikayesinden ben anlamıştım onu. Bir oda soğan, o bir sene beklemiş. Orada da çeşitli deneyler yapıldığını tabii oradan biliyorum zaten. Babamın bir senede küf mantarı yetiştiriciliği vardır ki o ayrı bir o durum. O ayrı. Onu da dinleyelim senden. Niye geçen anlattın soğan hikayeni anlattığın zaman? O ayrı. Bizim da. Bizim aile yani üretici bir aile. Kırıkçı çıkıkçılar böyle bir şehir efsanesi halinde dolanır. Aslında Ankara'da reklamı gibi olacak şimdi ama Ankara'da ben var mı yok mu hiç mesela bilmiyorum. Artık yok ama ya. Nasıl yok? Ya yazıyorlardı ya. O binalar yıkılınca ilan da gidiyor. Öyle bir durum var. Yani eskiden metruk binaların dışına böyle pek kullanılmayan duvarları yazıyorlardı ya. Fıtıkçı diye. Bel fıtığı diye evet, bir şey. Evet, o hep aynı numaraydı. Hep aynı numara tabii canım. Ya birisi hani birine çok gıcık oldu. Her tarafa onun numarasını yazıp öyle bir intikamını alıyordu. Ya da yani o aralarında bir sulh oldu, bir barış sağlandı. O numara ya da kartı değil, numarayı değiştirdi. Ben hatırlıyorum. Başka bir şey gelmiyor. Yani öyle numarası yazılan biri değildi ama bu mahallelerde işte küçük yerlerde. Ha, teyzeler vardı. Bilinen tabii Ayten teyze vardı mesela. Ayten teyze değil, ben Ayten anne. Ayten anne denirdi. Mahallede Ayten anne diye çağrılırdı. Gidilirdi ona. Böyle bir acil bir canım, şey çıkırıp, işte kırık çıkırıp. Ya da çıkık böyle bir kolum çok ağrıyor diyen herkes giderdi. Yani illa ben gitmedim ama beraber gittiğim bir teyze olmuştu. Bir teyzeyi ismini hatırlamıyorum şimdi. Ayten teyzeyi götürmüştük Konya'da. Böyle o işin artık kanaat önderiydi. Kırık çıkık olduğu zaman ya işte bir şeylerle sarmıştı, bir ovalamıştı falan. İlk olaya ilk müdahaleyi onu yapmıştı. Ondan sonra da neler neler Oktay neler neler. Kendi kendine gitmişti ama çok değişik hikayeler de duydum ben bu kırıklarla çıkıklarla. Ben de şu tip hikayeler duydum. Yanlış kaynatılan kollar. Ondan sonra gidip evet öyle bir yani şey var o canım. En korkunç işini akşam akşam kimsenin asabını evet. Bozmayalım. Bu çok da yani olmayan bir şey de değilmiş duyduğum kadarıyla. Çok ender görünen vakalar değil yani. Gidiyorsun kolun çıkıkçı da kolunu tamam çok güzel eskisinden daha iyi olacak diye seni gönderiyorlar. Sonra kontrol için gidiyorsun. Bir terslik olduğunu görüyor. Sana hiçbir şey demeden çat diye kolunu kırıyor. Bir kez daha. Bu sefer doğru yapacağım diyerek. Korkunç bir şey yani. Biliyorum o kırık çıkıkçı şeyinde. Bel fıtığında ne yapıyorlar? Siz içinde? Ne bu şey Texas canavarından mı bahsediyorsunuz? Yok bu genel şey. Genel yaşanan. Yok yok doğru. Ya. Böyle bir şey. Valla direkt hikaye güzel de. Bir korku filmi şeysi hikayesi gibi geldi bana. Öyle ama ben fıtıkta da ne yapıldığını gördüm. Ya Oktay içimi şey gerçi ben canım, bugün gittim. Canım ben filmde gördüm filmde. Ben de bugün gittim yani o yüzden hani gidecek olsam gerçekten bir stres yaşardım da çünkü insan ister istemez yaşıyor. Nereye gittin sen bugün? Dişimi çektirmeye. E canım diş çektirmesi belki. Sen diş çekimi için kullanılan aletleri gördün mü Oktay? Yani en son ne zaman görmüştüm? Bayağı oldu. Yani. Ya bayağı değil. Ben çünkü. Bir şey söyleyeyim mi? Diş çekimiyle yani diş hekimi dinleyicilerimiz varsa lütfen bize bir ulaşsınlar aslında. Onlardan da dinleyelim. 444-2406 telefon numaramız sevgili dinleyiciler. Bunun dışında diş hekimliğiyle, diş rahatsızlıkları ile ilgili genel kültür bilgisi bizle paylaşmak isteyenler hemen bize ulaşabilirler. Beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz ve de beraber ve solo ismiyle bize Twitter'da bulup hemen mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Diş hekimliği ile ilgili şöyle bir şey var. Zannediyorum o aletler yani genel olarak işte o aspiratörler var. Başka şeyler var. Hepsi gelişiyor da diş hekiminin esas kullandığı aletlerde zerre değişikliklik olmamış olabilir 100 yıldır. Ben şöyle yani söyleyeyim. Bütün teknoloji o koltuğa yüklenmiş durumda. Teknoloji, ışıklar ve şey ne derler ona? Koltuk süper. Koltuk süper. Ortam aynı. Süper. Ambiyans harika. Ben bugün aletleri görünce hani şöyle küçücük bir delik bulsam oraya şey yapacaktım. Çünkü bir de onlar steril malzemeler şeyden açılıyorlar. Aha, poşetlerden poşetlerinden açılıyor. Açılıyorlar. Oktay bir çıkarttılar bir de hepsi metal. Hani kalite metal dediğimiz özel dökme. Yani şöyle söyleyeyim hani bir ucuz tencereler var bir de dökme tencereler var ya. Dökme demir. Paslanmaz gibi görünüyor. Yok yok dökme demir var ya böyle kallavi. Şöyle bir görüyorsun 10 kilo ağırlığında oluyor ya. Faricim dökme demir dediğin bu eski apartmanlardaki kaloriferler. Evet, o mu? Onun gibi işte. Onun gibi. Tencere formunda olanını düşün. Oktay bir çıktı bir de pırıl pırıl. Ben var ya sağ olsun şimdi Aytube'ydi. Esprili de bir insan. Böyle şakalarla benim. Hani böyle, Songül Hanım da senin dişçin. Songül Hanım şey. Daha doğrusu diş doktoru. Songül Hanım şey dedi. Seni dedi şimdi Aytu'ya göndereceğim dedi. Ben de dedim ki yapman Songül etmen Songül. Hayatımda bir diş hekimi seni tanıyorum. Daha dişime başka diş hekimi değmedi. Ha bir kere değdi. O da biliyorsunuz yine bundan bir 10 yıl önce ağzım çemçürmüştü hatırlarsanız. Çekmek zorunda kalmışlardı ve ben en son diş hekimini üstümde hatırlıyorum. Ve ondan beri hep bir abanarak falan böyle bir şeyler oldu. Abanma diye canım, bildiğin üstüme çıkmıştı 90 kiloluk adam. Onunla mı mücadele edeceğim, ağzımla mı mücadele edeceğim, canımla mı mücadele edeceğim, ne olduğumu şaşırmıştım. Ondan beridir böyle bir şeyim var. Aynı adama mı göndereceksin Songül dedim. Yok dedi, bu seferki dedi farklı dedi. Oh dedim, içim rahatladı Songül dedim. Gittim. Nezih bir affedersiniz şey muayenehane. Herkes güler yüzle karşıladı. Bir de aynı yerde değil, başka bir yere gidiyorsun. Başka bir yere gittim canım. Aa, bayağı şey olmuş, meşakkatli olmuş. Çok varmış. Meşakkatli. Bir yandan dişimin ağrısı, bir de insan şey ya, bir an önce şundan kurtulmak istiyorum. Çünkü baktılar apse mapse de yok, bugün halledeceğiz. Onun bir coşkusu yani. Çeker çekmez ağrının gideceği garantisini veriyor mu diş doktoru? Çeker öyle çekmez değil de zaten psikolojikman o da pıstı. Yani o da dediğim benim dişim de pıstı. Şöyle bir durum da var ama yani ben başka şeyde yaşamıştım. Çok rahatsızlık veren bir sivilce de yaşamıştım. Ağrı gidiyor, başka bir acı geliyor ve onu yeğliyorsun. Olsun, bu gene bildiğimiz tanıdığımız tatlı, acı. Tatlı. Diş acısına ağrısına benzemiyor diye orada yaranın acısı olabiliyor. O yüzden çok problem olmamıştır büyük ihtimalle. Bir dinleyicimizle ilerleyen dakikalarda görüşeceğiz. Diğer dinleyicilerimize de çağrıda bulunalım. Diş hekimleriyle, diş teknolojisiyle ilgili konuşuyoruz. Telefonumuz 0312 alan koduyla 444-24-06. Elektronik posta adresimiz beraberveSolo@gmail.com ve Twitter'daki kullanıcı ismimiz de beraberveSolo. Ben şeyi anlatayım. Diş bakımı ile ilgili genel bilgiler de olabilir. Tabii. Çok önemli. Korkunç diş hekimi anısı olanlar da olabilir. Diş hekimlerinin korkunç anıları da olabilir. Adamın mesela ağzı kokuyordu. Çok korkunç. Korkunç bir şey Fahri. Ben, 45 dakika uğraşıyor adamlarla. Ben bugün nasıl utanarak gittim, bir de bak şöyle söyleyeyim. Songül'e gittim. İşte dediler bunu çektir. Ondan sonra bir 20-25 dakika var. Bunu çektir. Bunu çektir. Bir daha başın ağrımaz. Bir daha başın ağrımaz. Neyse. Bana şey dedi, aç mısın dedi. Yani şimdi orada da şey, açım. Ya açım demek de istemiyorsun da. Yok bir şey yemedim ama dedi. Olmaz dedi, sen dedi şimdi birkaç saat yemeyeceksin, kan şekerin düşer. Yani bir şey istemem falan dedim. Neyse ye falan deyip bana simit verdiler. Ağzı kokuyor diye mi acaba? Hayır canım. Yani bir şeyler diye. Öyle bir şey olmadığını anladım. Ağzım pırıl pırıldı. Bir dinleyicimizi dinleyelim. Ondan sonra ağzının pırıl pırıl olmasından devam edeceğiz. Emre Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar Ege'm. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Emre Bey diş hekimi misiniz? Diş hekimi miyim? Diş hekimisiniz. Tamam, biz bir değerlendirmede bulunduk. Acaba doğru mu? Her şey gelişti. O koltuklar uzay koltuğu gibi oldu. Işıklar pırıl pırıl oldu ama hiçbir şekilde o ağza giren aletlerin teknolojisi değişmedi diye bir yorumumuz var. Ne diyorsunuz? Yani kısmen doğru sayılabilir. Yani temelde çok büyük değişiklikler yok. Yani onlar işte değişik açılarla kerpetenler değil mi? Dön dolaş ağzımıza giren şey kerpeten. O arka dişler için uygun açılar falan filan, daha sıhhi metaller falan vardır ama sonuçta kerpeten yani, giriyor ağzımıza. Davye olarak isimlendiriyoruz. Davye. Davye. Davye mi? Arkadaşlar lövyeyi nereye koyduk? Hayır efendim, davye ile ağzımıza lövye ile giriyorsunuz yani. Yok, davye ve elevatör. Elevatör. İçin kullandığımız aletlerimiz. İsmini böyle nezih söyleyince aletler o kadar nezih olmuyor. Yani ben bugün yüz yüze geldiğim için söylüyorum. Tatlı bir elevatör yapacağız. Hiçbir şey kalmayacak. Hangisi önce. Hangisi Emre Bey? Ya elevatör başlangıçta dişi hareketlendirmek için kullanılan. Kanırtıcı yani. Çünkü diş sabit olduğu için. Öyle de denebilir. Kanırtıcı. Davye? Davye de daha hani kerpeten tipi olanlarda davye. Şu anda hiçbir dişim ağrımamasına rağmen siz anlattıkça benim içim çekiliyor. Hakikaten sizin içiniz çekiliyor. Benim dişim çekiliyor. Ya ben gerçekten bugün o aletleri görünce, uzun süredir çektirmemişim ya da önceden çektirdiğimde bana göstermemişler mi aletlerini, o masanın üstüne takır takır çıkarttılar 5-6 tane aleti var ya, hakikaten şey oldum. bir yerlere kaçmak istedim ama bir de şey o nasıl diyeyim, ucu sivri olan bir şey var ya, o mu hareketlendirici? Evet, elevatör muhtemelen. Ha, o ucu sivri olan mı? Ege, en pisi de o. Evet, durup dururken kırt kırt kırt diye ağza sokulan değil mi o? O işte bu şey ya, tamamen Texas katliamında da vardı, o filmde de vardı. Peki bir de şey var, en havalısı o. Aynalı olan var, bir tane yuvarlak ayna. Ha evet, onun adı direkt ayna zaten. Ayna. Ağız oynuyorsun da biz ayna diyoruz. Arkasını görebilmek için. O şey, evet. Diş taşını temizlemek için kullandıklarınızın havalı bir ismi var mı? O kretuar. Kretuar. Kretuar. Ha, onu ben bile biliyorum. Zaten o işlemin adı da kretu Dekorasyon mu? Öyle bir şey miydi onun ismi? Detartraj diye geçer. Detartraj, poşetaj. Veya kuratörizm diye bir şey vardır. Dişçilikte bir evet, çünkü bir diş akım. Taşları toplanıyor. Bütün mesela Ankara'daki bütün diş taşları Emre Bey'de, onu Emre Bey ofisinde yakıyor. Anladığım kadarıyla. Kuratuar dedi de o. Emre Bey, siz ne kadardır diş doktorluğu yapıyorsunuz? Çok değil ya. Ben 2007 mezunuyum. İşte 3 yıl diyebilirim ama yanımda babam da var. Kendisi 30 yılı aşkın tecrübesiyle. Siz o zaman hem önder. Hem çıraksınız, hem alaylısınız, hem mekteplisiniz. Zaten bu galiba sadece yalnızca alaylı olunmuyor anladığım, bildiğim kadar, tahmin ettiğim kadarıyla. O yüzden bence çok şanslıymış. Evet. Peki siz şey oluyor musun? Açık konuşmak gerekirse. Dişli deyince rahatsız oluyor musun? Bozuluyor musun? Bozuluyor musun? Sinir oluyor ya, musunuz? Bir dönem ben de rahatsız oluyordum ama daha sonra yani çok da öyle kafaya takılmaması gereken bir şey olduğuna babanız kadar mı söyledi bunu? Oğlum böyle şeyleri dert etme, neler neler duyacaksın sen diye. Emre Bey'in... Babam zaten çok rahattır, çok takmaz da biz biraz daha herhalde hani diş hekimi oldum havasında kurtulduğumuz dönem artık dişçiliğe geçtiğimiz nokta oldu. Zaten babalar, yani babanız eski kuşak olarak dişçiden başka bir şey duymamıştır büyük ihtimalle. Yani diş... muhtemelen. O zaman öyle bir şey yoktu ki dişçi mişçi dedikleri zaman bozulmaya ne bozulacaksın yani. Şeyden sonra bozulmaya başladılar yani. Dişçi ve kapıcı vardı. Kapıcılar apartman görevlisi olunca bize hala dişçi diyor insanlar diyerek biraz bozulmaya. Zor mu peki Emre Bey diş doktorluğu? Yani tabii ki kolay bir meslek olduğunu söyleyemem. Ama hani her mesleğin kendine göre zorluğu var. Ne mesela en zor yönü şu, ben en çok bunda zorlanıyorum dediğinizde. En pisi yani, diş taşı temizlemekten hiç hoşlanmıyorum. Yok, genel olarak yani mümkün olduğunca hani oturarak çalışmaya çalışıyoruz. Onun dışında bu sürekli yani, tabii her zaman mümkün olmuyor. Ayakta çalıştığımız da çok sık oluyor. Onun dışında eğilerek yani boynunu eğerek, belini eğerek sürekli çalışmak hani ileri dönemde bel ve boyun ağrılarına sebep olabiliyor. Siyatik var mı siyatik? Yok Allah'a şükür. Ha, babanızda var mı siyatik? Bildiğim kadarıyla yok. O ben öyle mi size tavsiye etti? Evlat, bu işte birinci kural. Oturarak çalış. Peki siz siz oturma ben çalıştım. Siz böyle babanızı görüp mü özendiniz diş doktoru olmaya, yoksa o da böyle teşvik etti mi? Nasıl oldu? Ya ben özellikle bol bol izleme fırsatım olduğu için çocukluğum biraz muayenehanelerde geçti. Sanıyorum bir özenme vardı. İşte tam aslında alaylı olacakken Emre Bey'in babası demiş ki oğlum gir bu şey olmaz. Mektepli de olman lazım yoksa kaçakçı olursun. Kaçak dişçi diyor. Aramızda baba şirketle ilgili önemli bir karar vermem lazım. Şimdiyle başladı her şey. Evet. Ve bu noktaya kadar geldik. Ama şimdi eğitimini de almak istiyorum dedim. Peki Emre Bey, yani şey, hastalar ısırıyor mu, vurabiliyor mu? Yani şey olabilir sonuçta, hakikaten acı duyarak yapıyorlar. Şeyde hani mızmızlıktan falan sen değil de. Yok canım, ilk oturduğu zaman bu bir kontrol var ya, tak tak tak diye bütün dişleri vuruluyor falan. Ve en çok herhalde sizin mesleğiniz dışında acıyor mu diye soran yoktur. Bir de müşterinin iniltisinden anlaması gerekiyor ya diş hekiminin. Yani evet. Falan diyorsun ya. Haklısınız ya, normalde de o hani rutinde kontrol esnasında, muayene esnasında yapılan bir işlem. Hı. Hani acı oluşturmayacak kuvvetler uygulanarak vuruluyor. Hani o kuvvetler bile eğer ağrı oluşturuyorsa hani onlara yönelik olarak teşhiste bize yardımcı oluyor. Hı. Yani yaradana sığınıp o dişe girişmiyorsunuz, onu biliyorum. Peki, hayır tabii ki. Yani peki şimdi hastalar gergin oluyor ya Emre Bey. Yani evet. Gergin oluyor dediğin, ne bileyim herhalde bir... %100'e vuracak olursak değil mi? %90 küsürü bir gergin oluyor. Yani bilmiyorum. Ben öyleyim yani en azından. %100. %100 mü? Vallahi bravo. Evet. Babanız değil mi? Evet. İkimiz de dahil. Otursak olduğa. Vallahi bravo. Şimdi siz de, babanız da esprili mi? Böyle hani esprilerle, şakalarla bir rahatlatmak istiyor musunuz karşınızda? O konuda babam gerçekten çok başarılıdır. Ben o kadar iyi yapabildiğini zannetmiyorum hastaları rahatlatma konusunda. Emre Bey, o da senelerle gelen bir şey galiba. Tecrübe galiba. Evet. Yani o da okulda öğretilmiyor, kusura bakmayın ama böyle yavaş yavaş. Peki kaç tane diş doktoru var Ankara'da, biliyor musunuz böyle bir bilgi? Vallahi tam bilemiyorum. Baba senin bir serbest çalışan 2000 küsür. Bakın bu da okulda öğretim. 2000 küsür diş doktoru var. Hepsinin de derdi aynı. Özel muayene. Odaya kayıtlı. Onlardan biri daha hattımızda galiba. Bir saniye, ben önce bir şey sorayım da, Yasemin Hanım'dan bir soru gelmiş. Kanal tedavisinde diş içini doldurdukları sıcak şey ne acaba demişler. Şerbet. Butaferka, kanal dolgu malzemesinin adı. Yani. Sen ne diyorum, o da olsa gerek. Butafor mu? Gutaperka. Gutaperka. Utraperka, evet. Çünkü nereden bulabiliriz bunu? Emre Bey, alınmayın ama babanıza da bir sorabilir misiniz? Peki, babam cevap versin, buyurun. Orada bir fikir beyazı. Baba yayınları reddettim diyor ya. Şöyle izleniyor aslında. Yazdım vardı. Doğal bir malzeme. Kauçuk esaslı gibi. Adını söyle. Utraperka. Evet, doğru. Utraperka. Utraperka diye yazdım. Peki, çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Babanıza da saygılar. Emel Hanım da hattımızdaymış. Emel Hanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi siz de diş hekimi misiniz Emel Hanım? Ben de diş hekimiyim. Hatta Emre ile aynı dönem arkadaşıyız. Babası hep geliyor evet. Muydu sizin derslerin çıkışına? Çünkü anladığım kadarıyla Emre'yi hiç yalnız bırakmıyor. Her an yanında. Babasını hani çok tanımıyorum ama bilmiyorum. Çıkışlarına gelmez herhalde. Gelmiyor. Peki Emel Hanım iyi dişçi midir Emre Bey? Tabii ki evet. Siz de iyisiniz Emre Bey mi iyi? Kıyaslamayalım şimdi ama herkes iyidir tabii ki. Yani nasıl canım, kıyaslayalım. Şimdi de tabii ki hani 3 senelik ikimiz de hani hekim olduğumuz için daha hani kendimizi iyi ya da kötü olarak sınıflamak için erken tabii ki. Erken. Peki Emel Hanım, şimdi ben mesela hemşirelerden biliyorum. Onlar arasında bir şey yarışı var. Özellikle iğnede elim en hafiftir yarışı var. Hatta ben birkaç hemşirede hastanenin en iyisiyim mi? Duydum ve bunları dinlerken bana iğne yapılmış oldu. Gerçekten de sözlerinin altını dolduruyorlardı. Dişçilerde var mıdır öyle elinin hafif olması? Elinin hafifliği vardır. Yani mesela şimdi hani hastalar bana diyor çoğunlukla eliniz çok hafifmiş, anlamadık falan diye. Hani ben de ama biz hani tabii hissettirmeden yapmamız imkansız. Çünkü hastanın ağzını kocaman açtırıyoruz. O sırada hasta bilincinde oluyor tabii ki. Hani o çocuklarda işe yarıyor. Hani çocukları gözünü kapattırıp iğne yaptığınızda anlamadıkları falan oluyor. Olabilir. Ha, siz de iğne yapıyorsunuz sonuçta. Evet, doğru. Çocukları yani, nasıl getirelim diş hekimine? Bizim kızın artık ilk dişçisiyle yani tanışma zamanı geldi. Yani öncelikle işlem öncesi hani biz her zaman diyoruz. Tabii Türkiye'de bu çok yaygın değil ama hı-hı. Yani herhangi bir işlem yaptırılmadan önce çocuk bir o ortamı tanımak için getirirse hem doktorla tanışmak hem oradaki ortamı görmek açısından o açıdan iyi olur yani tanışma amacıyla getirilmeli. Sonra da diğer ufak tefek işlemleri için hani muayeneler için. Kaç yaşında getirelim ilk kez? Yani 3-4 yaşları iyidir. 4 iyidir diyorsunuz. Evet. 5 geç, 7 geç diyorsunuz. 7 çok geç. 7 çok geç. Peki bir şey soracağım Emel Hanım. Siz, sizin muayenehaneniz var değil mi? Özel bir hastanede çalışıyorum. Özel bir, ama yine de fiyatlara hakimsinizdir. Bu tabii diş, ki. Dişçi koltuğu demek lazım artık tam adı o. O pahalı bir şey mi? Ya onun şöyle diyeyim yani 7 milyardan başlayıp ben bir fuarda görmüştüm 80 bin euroya kadar olanı var yani. 80 bin euro masaj falan da artık yapıyor herhalde. Liradan... Yani hekime ihtiyaç yok onda sanırım. Yani anlatsam özellikleri. Şuraya uzanın şimdi kalkabilirsiniz diyormuş doktor. Kur ne zaman değişiyor belli değil. Türk lirasından euroya geçiş o da bir sandalyede oluyor galiba, bir koltukta oluyor. Sizin gördüğünüz en... Ne olması gerekiyor? Yani biz hep bugüne kadar işte diş ağrımızla gittik diş doktoruna. Hı hı. Ama böyle çevreye alıcı gözle bakmadık çok fazla belki. Böyle neye dikkat etmemiz lazım dişçi koltuğunda? Ya ortamın bir kere hani temizliği önemli. Tabii. Hani temiz bir yer mi? O tabii biraz anlarsınız hani dağınık mı, toplu mu? Ondan hani o ortamın nasıl bir yer, temizliğine dikkat ediliyor mu? Onu anlarsınız zaten. Öncelikle hijyen çok önemli. Onun dışında tabii hani... Şimdi ünitin hasta rahatlığı açısından da önemli büyük. Hani hasta hastanın başını dayadığı yer, hastanın hani sonuçta bir saatlik işlem yapılıyor, hasta sabit duruyor. O sırada kendisinin konforu açısından koltuğun da kaliteli olması gerekiyor. Ya bu araba gibi yani. Kesinlikle evet. Televizyon falan da koymuşlar şimdi. Top neler neler. Yani o RVG için hani ağız içi kamera ve RVG. Diyor, yok canım, televizyon seyredelim. Televizyon da var ha, o dediğiniz gibi var. Üstelik de plazma vardı benim gittiğim yerde. O bekleme salonunda mı yoksa? Yok, bildiğiniz şeyde. Nerede? İsterseniz oradan film seçip tabii ki de istediğiniz bir filmi seyredebiliyordunuz. Mesela yani. Kanal tedavisiyle normal bir film seçebiliyorsunuz. Mesela tabii. Diş çekimi ise kısa filmlerden bir tanesi. Tabii. Veya bir iki klip. Mesela bir klibin bir bölümü. Çünkü bekleyen hastalar var. Ayıp. Her şeyden önce. Festival filmleri falan tabii. Yani yayınlarlar onları. Şey peki evet. Emel Hanım çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyoruz. Güle güle. Çok sağ olun. Yani şimdi biz kafamızdakileri sorduk ama diş hekimlerinin sıkıntıları var mıdır? Biz hastalardan şunu istiyoruz falan filan diye. Abi ben... Yani anladığımız kadarıyla dişçi sözünden rahatsız olan yok. Yok yok. Yani samimi samimi insanlar... bir dişçi samimiyetsiz bir diş hekiminden daha iyidir. Ben mesela radyoculuğa ilk başladığım zamanlarda sağda solda radyocuyum deyince ototeyp mi diyorlardı bana. Radyoculuk mesleği böyleydi. Ondan sonra şey demem gerekiyor mu diye düşündüm. Radyo spikeriyim, radyo DJ'yim falan filan. Radyo canım, senin hatırında zamanında ben sahte kimlik, yani sahte kimlik değil de kimlik çıkarttık. Yani radyo sanatçısı diye çıkarttık mı çıkartmadık mı? Çıkarttın ama o tamam mı komiklik olsun diye. Gerçekte tanışırken biriyle ne iş yapıyorsunuz? Radyo sanatçısıyım demek saçma olacağı için. Radyo spikeri mi desem sonra gene radyoculuğa devam ettim. Bizim işin şeyi garipliyoruz canım zaten. Yani öyle mi? Nerede? İkinci soru. Yani düzgün anlasam bile ikinci soru. Öyle bizim durumumuzun garipliyor. Yoksa diş doktoru hemen söyleyince diş doktoru deyince anlaşılıyor canım. Diş doktoru. Doktorum ben diyor bazı mesela diş hekimleri. Doktorum. Abi benim şuram ağrıyordu. Ben diş, yalnız, diş doktoruyum ben. Biraz o zaman şuram ağrıyordu. Yok o dişlere bakmıyorum ben. Ön iki diş konusunda uzmanlaştım. Keşke birkaç tane şey sorsaydık diş hekimlerine. Ya evet benim de soracaklarımız vardı. Hemen gönderdin. Senin diş hekimsiz vardı? Kaldık senin yüzünden. Ne vardı faydası? Ben zaten soracaklarımı soruyorum. Yani bugün ve önceki bir ay önceki gidişlerimde aklımda ne varsa soruyorum da. Hani diş hekimlerinin yapılmaması gereken hani ağrılar olduğu zaman bazıları bir takım şeyler yapıyorlar. Kulaktan duyma bilgilerle. Rakı koymalar falan filan. Rakı koymalar falanlar filanlar. Onun tamamen diş etini yaraladığını öğrendim yani. Ben. Bir de bu diş rahatsızlıklarının tüp bitmesiyle bir alakası vardır ya. Tüp bitmesi dedim. Tüpler genelde pazar günü biter ya. Umumiyetle. Yani diş macunu tüpünden bahsediyorum. Yok bildiğimiz şey tüpünden. Fırın şey tüpü. Ocak tüpünden. Katalitik tüpünden bahsediyorum. Ocak tüpü var ya. Hayır matematik okumuşsan adamsın sen. Tüplerin nasıl pazar günü bittiğini şey ben yapalım. Bak bunca yıl evime giren tüpün haddi hesabı olmadı. Şu yaşıma kadar gördüğüm tüpleri dişten boğaza bir tüp geçit olurdu. Ciddi söylüyorum. Ama yemin ediyorum bu tüplerin herhalde yanlış olmasın bir ikisi hariç hepsi pazar günü bitti arkadaş. Üstelik de pazar akşam biter. Böyle de bir ayarlaması vardır. Az kullansan da çok kullansan da. Demek ki Fahir ne zaman alıyorsun sen tüpünü? Pazartesi. Pazartesi almayacaksın. Bir hafta bekleyeceksin. Mesela çarşamba günü alırsan bu döngüyü kırmış olursun. Kıramıyorsun. Çok basit. Kıramıyorsun. Hep pazartesi alıyorsun işte. Hangi gün alırsan al Oktay onu da söyleyeyim sana. Hangi gün alırsan al o tüp pazar günü biter arkadaş. Şöyle yapacaksın. Çarşamba günü alacaksan açık bırakmayacaksın tüpü. bu ikisini yaparsan pazar günü bitsin gel bana teşekkür et. Pazar günü niye tüp lazım zaten? Pazar günü tüp lazım değil. Bu diş ağrısı da pazar geceleri olur genelde. Yani benim bugüne kadar çektiğim... Pazar geceleri olan başka şey. Senin daha önce üstünde durmamıştık ama kombinin bitmesi de pazar günü oluyordu. Evet, doğalgazı bitmesi. Gazın bitmesi. Gazla ilgili yani biten bir şey varsa bir sıkıntı yaratacaksa adama o pazar günü yaratır. Çünkü hani pazar günü akşamüstü yaratmaya başlar ki iyice bir çıkmaza gir diye. Pazar akşamı çünkü hiçbir şey bulma şansın yoktur ya. Sen biraz sinirli misin? Hayır şu anda... Hayata karşı sinirim. Anlatmış olman lazım artık. Anlatırken bile sinirini hissediyorum. Ya ama sinirlenmeyecek gibi... Tokat atacakmışsın gibi bize. Kendime atacağım. Benim diş ağrısı da böyle bir pazar akşamında başladı ve bir pazartesi öğleninde de nihayete erdi. Benim aslında tam telefonlarımız gelmeden önce söylediğim şey ben diş hekimine karşı daha doğrusu Aykut Bey'e karşı biraz mahcup gittim. Çünkü bana simit yedirdiler ve yol boyunca ağzımı sürekli olarak bütün susamlardan temizlemeye çalıştım ama... Seni Aykut Bey'e yönlendiren doktor Songül Hanım'ın sana simit ikram etmesi tamamen kibarlığından tabii, değil mi? Tabii. Hani hep beraber kahvaltı edelim diye. Tabii, tamam. Tabii. Yoksa böyle bir şey yok. Tabii canım. Ağzınız ne kadar pis kokuyor. İşte oraya gidince ben de şey diye böyle şimdi dedim bu kesin bu susamlar oralara buralara girdi. Girdi. Adam sabah sabah bütün rahatsızlığı yapma. Bu ne diyecekti ama bir de şey görüntü vermiş olacak. Simit arabası gibi ağzını. Simit yemiş bu. Evet. Bir karşı tarafa böyle bir şey vermiş olmak istemedim. Kötü bir intiba vermiş olmak istemedim ama. Halbuki mesela sabah sabah yeseydin 1,5 İskenderini. Ha şuramda yoğurtlar hafif. Yoğurtlar buralarda. Birazcık şuramda yağ sos. Salça sos. Efendim o dişin arasında bir bütün yaprak döner. Çok özür dilerim. Bir saniye onu alayım. Saniye deyip böyle. Onu da pakete aldıracak. Ne kadar çok takdir ederdi adam yani ne kadar güzel bir intiba yaratacak. Evet. Neyse gitti. Neyse kısmet simitmiş. Kısmet simit neyse Aykut Bey de gerçekten son derece nezih bir insan. Bizi de biliyor. Ondan sonra işte öğrenciyken dinlerdik falanlar filanlardan sonra espriler, şakalar kısmından sonra aletler çıktı. Ben pıstım. Ondan sonra o yine bir esprilerle yumuşattı beni. Sonra şey kısmı işte iğne kısmı da açık konuşayım. Aykut Bey'in böyle gayet güzel bir şeysi vardı. O tarzı. Tarzı vardı böyle. Uzaktan mı atıyordun? Aynen hakikaten çok seri böyle tık tık tık tık. Aynen böyle şey ne olduğunu anlamıyorsun. Gık demeden işlem bitiyor zaten. Sonra aletleri gördüm. başladı operasyon. Uyuşturduktan sonra mı çıkardı tabii, aletleri? Yok. Uyuşturma sırasında da aletleri görünce benim şeyim görünce oldu. Zaten senin nevrin döndü. Hakikaten böyle o dişimden aldığım anestezi bütün vücuduma yayıldı böyle. Bütün paçalarım tutmaz oldu yani. O derece hemen oraları bağladı. Sen korkar mısın peki temel olarak? Ben temel olarak korkmuyorum da aleti görünce korktum açıkçası. Yani çünkü sempatik aletler değil. Böyle ne bileyim ona böyle bir kılıf mılıf yapsalar. Böyle ne bileyim. Rengini değiştirseler. Hani bu naylon torbaları koymak için bez bebekler falan yapıyorlar ya içine dolduruyorsun. Ne kadar sempatik değil mi? Ya da ne bileyim bu su bidonlarının üstüne bir tülden gelinlik giydiriyorlar ya. Hı hı. Ne kadar sempatik. Onlara da aynen o aletlere de öyle bir kılıf. Bence güzel olur. Yani erkekler daha farklı mesela isteyen deri şey yapabilir. Yani şu anda sesli düşünüyorum. Beyaz bile. Deri de olabilir. Beyaz çok deri. Belli zaten sesli düşündüm. Yani neyse, bir de o bence. Eldivenler falan hani diş hekimine gittiği eldivenler zaman. Eldivenler renkliydi. Renkli miydi? Renkli. Aa çok güzel yapmış. Mavi mi yeşil onu. Mavi mi yeşil mi ne eldivenler? Ne bileyim böyle desenli falan da olabilir. Mesela üstünde örümcekler olabilir. Ağzına örümcekler girmiş. Ben şeyi işte. Seviyordum. Ne bir kadar güzel fikir bak. Estetik cerrahlarda da vardı. Ne? Televizyonda seyrettiklerimde. Desenli. Desenli kepler şapkalar. Falanlar filanlar. Ama tabii herkesin kendine has bir tarzı var. Yani herkese de mecbur onları giydireceksin diye bir kaidesi yok. Neyse operasyon başladı. Bir iki kanıt. Ben şey diyorum hemen pıt diye çıkar gider diye. Ama ben biliyorum kendi dişimi. Kesin bir pislik yapacak bir şey soracağım bana. Gider ayak. Şimdi diş çekilme aşamasına geldin ama daha önemlisi simit yediğini sen söyledin mi Aykut Bey'e? Yok. Bir önceki muayenehanede efendim simit ikram ettiler. Yok onu diyemedim. Onu... Zaten aletleri gördüm. Hani şey yapacaktım öyle mahcubiyetimi. Ha, mahcub efendim, espriyle karışıyor. Espriler oldu dedin. O esprinin arasında sıkıştın. Espriler tamamen Aykut Bey'den. Ha. Zaten diş hekimlerinin öyle bir şeyi var. Aykut nereden çıktı? O mahcubiyetin katlandı Fahir şu vallahi, an. Vallahi ismini karıştırdım. Fahir. İsmini karıştırdım. Aykut ama, Altuğ. Aytu. Aytu Bey. Ondan sonra Aykut. Bir ara verelim istersen. Yani bir nefes alalım. Şeyde, nefes alalım. Bu arada bugün Özay Gönlümü kaybedişimizin 10. yılı. 1 Mart 2000'de kaybetmiştik sanatçımızı. 5 Şubat 1940 doğumluymuş. Ankara Radyosu'nda. Evet. Yetişmiş. Yani teatral yeteneği işte o şiveleri Denizli ve Ege türkülerini bambaşka eşsiz bir şekilde seslendirilişiyle hala anılıyor. Şöyle bir bakıyorum 30 civarında 45'lik 33'lük 30 kadar kaset 200 türkünün derleyicisi veya kaynak kişisi oluyor. En güncel derlemede Kalan Müzik tarafından şu anda piyasada bulunan Özay Gönlüm adlı 2 CD'lik albümmüş. Biz onu Cemil Emin gezdiği dağlar meşeli türküsüyle anacağız. Ardından da sohbetimize devam edeceğiz beraber ve solo sohbetlerde. Cemile'nin gezdiği dağlar meşeli imanım. Cemile'nin gezdiği dağlar meşeli imanım. Hay düşkün oldu ben Cemile'mden ayrı düşeli. Amanın düşkün oldu ben Cemile'mden ayrı düşeli. Kaydır bu bak Cemilem, nasıl edelim bu işe. Nikahımıza kıysın, günden gelin hoca memişe. kız ne gezersin hayatta imanı. Cemile kız ne gezersin hayatta imanı. Amanın basma pista, parlakta babuç ayakta. Haydi basma pista, parlakta babuç ayakta. Haydir hop bak Cemilem, nasıl nasıl edelim bu işe. Nikahımıza kıysa, bu ne gelin koca memişe. Haydir hop bak Cemilem, nasıl nasıl edelim bu işe. Nikahımıza kıysın günden gelip koca memişe. Cemile'nin fistanı saman sarısı imanım. Cemile'nin fistanı saman sarısı imanım. Amanın gören sence Cemile kız mıhtar karısı. Haydi gören sence Cemilem gelin mıhtar karısı. Kaydır kuppak Cemilem, nasıl nasıl edelim bu işe. Nikahımıza kıysın, günden gelin koca memişe. Saat 18.45, 105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. Özel Gönlüm'ü dinledik. Ölümünün 10. yılında andık Özel Gönlüm'ü bir türküsüyle birlikte. Aslında biraz onun üstüne bir şeyler de söylemek lazım. Yani burada internet bilgileri dışında izleyicisi olarak, dinleyicisi olarak düşündüklerimizi de paylaşabiliriz. Sizler de bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizim kuşağımızın üstünde değişik bir etkisi var. Çünkü tek kanallı dönemde büyüyen çocuklar bugün işte, gerçi bugün de çok değişik değil, anne baba herkes aynı programı seyrediyor yani, öyle diziler aynı, eğlence evet. programları aynı, biz de televizyonda işte kim varsa onu seyrediyorduk ama bazı isimleri gördüğümüzde daha çok seviniyorduk. İşte bir Barış Manço varsa onun hemen yakınında da Özay Gönlüm vardı, çünkü diğer hani Türk halk müziği deyince ben şey oluyordum mesela, bir başka gece veya bir cumartesi gecesi programı seyredilirken, şimdi de Türk halk müziği deyince diye şey yapıyorum. Çünkü orada ben Mehmet Ali Erbil'in veya kimdi? Çiğdem Tunç. Çiğdem Tunç. Hayır, komedi. Abdullah. Noktayla virgül müydü? Hayır. Neydi? Şeyde yani. Radikal'de yazıyor kardeşim. İletişimci. Hadi bakalım nasıl bulacağız bunu. Hadi bakalım nasıl bulacağız. Abdullah Şahin. Abdullah Şahin'in skeçleri. Haluk Şahin'in kardeşi. Onlar çıkınca seviniyordum. Türk halk müziğinde bir tek Özel Gönlüm çıkınca seviniyordum. Çünkü o işte Nine Mektuplar albümünün tamamı olmasa da ona benzer böyle hikayeli bir şeylerle karşımıza çıkıyordu. Bir de o üçlü Yaren adlı alet. O bana dünyanın en mucizevi aleti gibi geliyordu o zaman. Gerçekten de şeydi. Vay be. Bir de öyle bir kullanım yok ya. Yani yok tabii canım. Yani herhangi başka bir yerinde öyle bir şey görmedim. Niye Özel Gönlüm'ü kaybettikten sonra kimse onun o yarenine benzer en azından. Öyle bir şey devralmadı onu da bilmiyorum. Yani özgünlükten yoksun olur falan diye düşünüldüğünü de zannetmiyorum ama yani o Ege senin söylediğin şeylerin aynısını ben de hissederdim. Çünkü hani şov denince kötü bir şey gelir insanların kafasına ama bir şovu vardı Özel Gönlüm'ün çünkü. Yani o türküsünün yanında yaptığı o işte izleyiciye, seyirciye sunduğu bir şey vardı onun yanında. Aynı yetenek, aynı donanım artık ne dersek diyelim, aynı yöntem Barış Manço'da da vardı. Yani o yüzden de hani insanlar daha çok benimserdi, çocuklar daha çok severdi. Türk halk müziğini de bir çocuğun gerçekten kulaklarını açıp bütün ilgisiyle dinlemesi istenilen sonuçsa Özel Gönlüm bunu başarıyordu. Yani o açıdan da izlediği yol da çok doğruymuş. Ama şimdi niye yok bilmiyorum. Yani böyle bir yine öyle bir hatta ben şeyi de hatırlıyorum. Var mı bilmiyorum gerçi Yaren gibi yok, bir Yaren enstrümanla. Ama şimdi ben üçüncünün ne olduğunu yeni öğrendim. Üstteki cüra, alttaki bağlama, ortadaki bağlama, en alttaki çığırı diye bir başka enstrüman. İkisinin olmuş. Tam şey orta büyüklüğünde değil mi? Yani hayır, ortanca hayır. Mı? En büyük olan herhalde ha, çığırı. Yani cüraya çok ağırlık vermiş. Cüra hani bağlamaya çok benzese de bambaşka bir enstrüman sonuçta. Daha değişik teknik. Özel Gönlüm cüra icrasına ağırlık vermiş bir dönem. Büyük ihtimalle bağlama ve cürayı birlikte kullanmak konusunda uzmanlaşmış insanların zaten tercih edeceği bir şey o. Üçünü bir araya getirmek. Hı hı. O yüzden çok kolay değil. Bir de üçürelin benzer bir enstrümanı vardır. Elektro gitar ve bağlama aynı anda. Daha sonra elektro bağlama diye onlar biraz daha yaklaşıp başka bir enstrümana dönüştüler ama Yaren'e benzeyen bir enstrüman yok. Bir de şu da var herhalde bir sanatçı için. Buna kalkışan adam Özel Gönlüm gibi yaftasında alnının ortasına, sırtına da değil yani boynuna değil, alnının ortasına yapıştırmayı kabul ediyor belki demek. Belki biraz saygıdan da kaynaklı da olabilir. Ne olacak yani yapışması? Çok şey bir şey değil ki. Değil yani ki. Sonuç olarak onu almazsa eline mikrofon olarak çıkacak sahneye. Yani ya da bir bağlamasıyla çıkacak. Hani yaptığı şey çok da kendine has özgü bir şey olmayacak. Ha çıkıyorsa o ayrı, kendine has, kendine özgü bir şey çıkıyorsa ayrı da. Yani öyle bir şey olsun, ne olacak ki? Özel Gönlüm yaptı. En sevdiğim yaptısı. Özel Gönlüm'ün bu katma değer vergisinin yeni çıktığı dönemlerde fiş alma hadisesi vardı. Herkes bir İşte Zeki Alasya, Metin Akpınar çıkıyordu biliyorsunuz. Murakabe Kalebi hadisesi vardı. Evet, yani Murakabe Kalemi alıyordu. Yani gidiyordu işte bir elektrikçiye. Şimdi burada daha önce bunu canlandırdığımız için bir kez daha canlandırmak istemiyorum. Yani üstünden 30 yıl geçtikten onu canlandırmayacağız sonra geçtiğimiz aylarda hop fiş 100 gram leblebi hop fiş. Tabii bakalım fiş vardı. Ama evet. Bu daha güzeli. Daha güzel mi? Gönlümün yaptı. Fişini de al Mustafa Ley. Tabii o dilimize dolanmış şeylerden biri. Ya en çok akılda kalan bu yani. Güzel bak şeysi de vardı, melodisi vardı. Ballı Osmanlı, Bakkal Osman olmuş, oturak olmuş diye güzel bir hikayesiyle anlatıyordu. Yapabilirsen Fahir sana şimdi yayından çıkıp kutu kola getireceğim. Yani ben de yayından çıkıp sana kot mont getireceğim Fahir. İkisini beraber belki bugün yiyemezsin ama benimki zaten yiyecek bir şey değil. O yüzden bence ama yapalım. Tam mevsimlik bir şey. Oktay beni can elinden vurdu. İstersen şey yapalım. Ben cüre olayım. Ege bağlama olsun. Yani orada iki tane olmadı. Karakter sen çöğürü ol. Çöğürü mü olayım? Aha. Ama benim tiz. Fahir zaten bağlama çalıyor. Tiz benim sesim. Bir usta vardı. Yani daha doğrusu bir bakkal Osman vardı. Bir de çırağı vardı. Bize açıklamana gerek hayır, yok. Hayır Fahir. Yani tamam ben hepsini hatırlayayım. Senaryo senin. Yani biz yine şey yapalım. Sen bize güzel şu notayı, şu nota, şu nota diye bir anlat da indirelim mi de yapacağız, ne yapacağız bilmiyorum. Siz bir şey yap. Zaten bunun şey, bu kadar da melodisi. Fişini de al Mustafa Ley, fişini de al ustam diye öyle bir şeysi vardı işte. Mustafa Ley geliyordu, alışveriş yapıyordu ve fişini almayı unutuyordu tamamen. Bu kadar atıyorum. Şimdi tabii üstünden 30 sene geçti çocuk var. 30 küsür. 30 küsür değil, 30 sene geçmiştir yani. Tabii o civarlar bir şey. Dolayısıyla yanlış bir şey de yapmak istemem ama en akılda kalanlardan bir tanesiydi. Bir kez daha Özel Gönlüm deyince en azından bunu da hatırlatmak istedim. Hem yani zaten hem bir Özel Gönlüm'ü çok net hatırlıyorum. Bir de böyle bir koro olduğunu hatırlıyorum. O koronun en sol tarafında bir darbuka çalan şey var, sanatçımız vardı. O da çok gözümün önünde. Kaç ismini de hatırlayamamak burada bir garip Simayen diyorsun, hatırlıyorum. Noktaya götürdü ama sohbeti. Yani o da herkesin bildiği bir sanatçıdır o da. Hatta böyle bütün orkestra, koro susardı. O böyle darbuka solo atsın diye beklerdi. Çünkü onda da şov vardı. Aynı şekilde böyle kısa boylu. Kısa boylu. Tefek adamı söylüyorsun. Ve, evet. Hafif saçlı. Evet. Ben o sanatçıyı canım, bayağı bildiğimiz kel. Bir bayram şeyinde, şovunda ayağıyla darbuka kırarken gördüm. Benim de en rock'n'roll dönemimde Faslı Şahane diye bir şey olurdu ya. Evet. Bayram programlarında bütün tanınmış sanatçılar bir araya gelirdi. Evet. En bilinen şarkıları söylüyor. Oradaki zaten o ritim sanatçısı oydu. Ve böyle darbuka solosunda büyük ihtimalle Kara Bulutları Kaldır Aradan'da böyle bir şey oluyor ya. Tam onun havaları işte. Yani onun ortasında bir... Müziği korosundaydı galiba zaten. Bir darbuka solosu falan oluyordu. Ve en sonunda bir tane kucağında var, çaldı. Şimdi o yeni naylon şeyler var ya, naylon gövde mi denir? Naylon göbekli diyeyim ben. Ha, naylon göbekli metal gövdeli. Eski şey vardır. Deri darbukalar, evet, vardır. Evet. Şimdi naylonu herhalde şey yapmak zor. Parçalamak zor. Deri vardı yerde. Deriyi patlatıyordu. Ondan sonra şey yapıyordu. Kendisi tıkır tıkır çalmaya devam ediyordu. Gerçi ha, bu arada bahsettiğimiz sanatçımız Hüseyin İleri'ymiş. Mustafa Sandal'ın da dedesiymiş. Öyle mi? Bu Ciguli'ye olan benzerliğiyle aslında akıllarda olan bıyıklı. Evet, bıyıklı. Bıyıklı mıydı? Ben tabii, bıyıklı hatırlamıyorum. Hı hı. Bıyıklı, bıyıklı. Bıyıklı, bıyıklı, Oktay bıyıklı. Zaten mı? Kaç tane darbuka sanatçı. Sonradan darbuka sanatçıları popüler olmaya başladılar. İşte bir balık, o, balık çıktı. Ayhanlar falan da çok sonra. Mesela şey, bu şov çok başka bir şey ya. Şov için bir kere sadece şov da yetmiyor. Bir ayrı bir sevimlilik de lazım. Yani mesela Özay Gönlüm'e dönersek, şimdi Denizli'nin horozları türküsü, işte Denizli şivesi, Denizli ağzıyla falan bambaşka bir kulvarda popülerliği yakaladı ama mesela ne bileyim. Onu aslında Cumhur abiden rica etsek, Özel Gönlümler Denizli'nin horozlarını biz sohbet ederken alttan bir busa alttan alta dinlesek, hatta biz sussak tam orada, buyurun. Şey de var mesela, hani Karadeniz bölgesinden böyle bir sanatçı çıkmadı aslında. Yani oradan da çıkması lazım değil midir şey olarak? O şiveyle hikayeler anlatıp sonradan Türkiye'ye bağlayacak veya Urfa yöresinde, oranın da kendine has şivesi, evet, kendine has olması lazım. Bir havası var. Ama yani eminim onları çok güzel yapanlar da vardır ama hiçbiri aradan çıkmadı. Özay Gönlüm'de şey var tabii. Yani hem tekniğe çok hakim. Yani öyle bir yeteneği, öyle bir taklit yeteneği, öyle bir espri anlayışı olan bir kişinin en iyi bağlamacı, en iyi cüracı olmasına da gerek yok ama onda da çok iyi bir sanatçıydı. Belki de bunlar yan yana geldiği zaman bambaşka bir hava yaratıyor. O yüzden de bugün hala özlemle anıyoruz bir taraftan da. Yeri doldurulamamış sanatçılardan, evet, biri. Biri gidince, bazısı gidince hemen yerine başkası geliyor. İnsanlar devam ediyor ama Özay Gönlüm hakikaten biricik bir sanatçıydı öyle düşündüğümüz zaman. Umarız o güzel kayıtlarla gelecek nesillere de örneklerini bıraktırırlar, onların da ulaşmasını sağlarlar diyoruz. Öyle muhakkak ben... ki aslında öğrencisi vardır Özel Gönlüm'ün, değil mi? Yani öyle bir şu anda hocalık tarafı da vardır zamanında Özel Gönlüm'ün, biz yetişemedik ama buralarda işte Ankara Radyosu'nda herkesin çok iyi bildiği bir sanatçı bir yandan da. Belki öğrencilerinden böyle bir şey yapan varsa bu vesileyle, yine Ankara Radyosu'nda bugün onun adına düzenlenecek özel bir program olduğunu biliyorum. Hemen radyonun girişinde gördüm. Gördünüz mü siz bilmiyorum. Onun dört sanatçının katıldığı bir güzel bir konser olacak. Yine TRT radyolarından da dinleyebilecek dinleyicilerimiz. Böyle güzel anmış olduk biz de Özel Gönlüm sohbeti yaparak. İlerleyen dakikalarda belki Özel Gönlüm sesinden de türküler dinleriz. Dinlemeye devam ederiz. Evet Fahir Bey, en son Susam ve Simit geriliminde kalmıştınız. Susam, bak nasıl de... dikkatli dinliyorum. Bravo. Tebrik ediyorum Ege'cim yani. Şu hikayeyi de dikkatli dinliyorum ya. Buyurun. Sana helal olsun. Beni esas işkillendiren şey de şu oldu. İşkillendin yani sen. İşkillendim. Neden? Operasyon başladı. Hadi bitti ben diye düşünüyorum. Yani şey diye olacak. Hop oraya. O işte neydi o aletlerin adı? İşte. Ben sana hemen söyleyeyim. Not aldım. Davye. Davye. Ha. Elevatör. Ha. Elevatör. Kretuar. Davye. Şimdi elevatörle tatlı bir oynatma oldu. Davye ile girişti Nezih diş hekimimiz. Sonra bir durdu. durunca dedim ki bir aksilik. Hayırdır inşallah. Döndü hemen, sonra tekrar röntgen. Say mı çıkmış? Röntgene baktı. Röntgene bakınca ben hakikaten şey oldum. Bir rahatsız oldum açıkçası. O da hemen espriyi patlattı. Ya hangisini çekiyorduk, bu şey miydi öbürü, şimdi o şey olmasın falan diye. Orada da hani gülsen bir türlü, gülmesen zaten. Gülsen bir garip olur çünkü şöyle olacak. Protokol esprisi gibi. Zaten bir, öyleyim. Bir işte onun yüzden ağzın sonuna kadar açık. Öyle gülen gülmeden bir adam. Çok da tuhaf sesler çıkıyor. diye bir adam oluyorsun. Ve şeydi, sıkıntısı da var bir taraftan. Hani espriye gülünmediği zaman hani sanki kötü espri mi de gülünmüyor. Sonuçta gene onun elindesin. Sonra kendisi dedi, dur bakalım hangisini çekiyorduk ya. Sen dedi şimdi dedi işkillenmişsindir. Yok, daha doğrusu işkillenme demedi de huylanmışsındır. Yok, huylanmışsındır demedi de ona benzer bir şey söyledi. Fay, ne yapıyorsun? Sesli düşünüyor. Sesli diyaloğu. Düşünme de değil sesli de diyaloğu kendi sesli. Ama komedi programına mı başladı? Haberimiz olmadan. Ha, şahsi şov diye. Çok güzel bir komedi programı var. Allah Allah. Öyle demedi de şunu dedi. Öyle demedi de hayır, bunu dedi. Ben aslında şu anda bir coşku yaşıyorum. Neden? Sabahleyin yaşadığım acıyı biliyorum. Şu andaki çok mutlusun değil mi? Çok mutluluğu. Yani öyle böyle değil. Üstümden hakikaten. Aman geçmiş olsun Fahir. Neyse, sonuçta 2 dakika falan sürdü. Bu arada o espriler ne kadar sürdü? Yani baya böyle arka arkaya zincir esprileri patlattı mı? Zincir espriler canım. O zaman onlar da ben... Şimdi sen bana yani küfür ediyorsundur onu... falan diyor. Yok efendim, ben tabii bunu tabii siz de ifade edemiyorum. Falan diyorum. Bak ama yani nezi nezi falan diye böyle şey yaparken pıt dedi. Elinde işte bitti. Sonra da güzel güzel açıkladı. Efendim dedi, bu 20 yaş dışı tam uçta olur. Çene kemiğine çok hani ince bir yerden tutulur. Onu hard diye asılırsa hani kemiğe de zarar verebilirsin, şey olur diye. Onun için biraz sen öyle huylanma. Yani. Sizin çeneniz sonuç olarak mesleğiniz. Sonuçta senin çenen yani. Sonuç olarak senin mesleğin Fahir Bey. Yani o yüzden de çok dikkatli falan diyor. Böyle de açıklayabilirdi. Tabii. Yani çeneni. Hamasan Allah çenene bir şey gelse. Hakikaten sen burada gelse, şu. Ya Allah hayır diye konuşmaya başlasa bir yerde bir kenara çekerdik değil mi? Fahir sen aslında böyle bize bir şeyler yazsan falan derdik değil mi, kibar bir şekilde? Ben, yok canım, açık açık da söylerdim. Fahir. Dost acı söyler. Çok sen artık git Fahir'cim, olmuyor. Ne dediğin anlaşılmıyor. Öteki taraftakini de çektir derdim ben mesela. Tam olsun böyle simetrik, en azından bir tarafa çekme yapmaz. Sonra da dişimi aldım. Hakikaten en son bu coşkuyu ilkokuldayken yaşamıştım. O süt dişlerim de biraz benim geç düşmüştü. Abi. Biz süt dişlerinin ne zaman düştüğünü öğrenmemiştik. Hayır. Fahir, onu da öğrenelim. Canım ya, Allah Allah. Onu şey değil hani o... Hani böyle elinde, hayır, dişli, öğrenelim diyorum işte. Elinde yani bir coşku, elinde bir belge var ya. Belge değil de bir materyal var. Sonuçta evet, o da dişin. Ben dedim bunu ne yapayım falan. İster misin dedi. Alayım ben dedim onu, güzelce bir şey. Ben bunu ne yapayım diye baktım mı dişine? Evet, ne yapayım diye düşündüm açıkçası. Diğer dişleri, ha sen kendin düşündün. Ha tabii canım. Doktor düşünmedi. Doktor da şey dedi, İstersen ver. Ben dedim yarın öbür gün bir ünlü olursak bu diş bir para eder ki. Hem vallahi de nasıl? Elvis Presley'in tek saç deli dünya kaç kadar paraya gitmiş. 950 liraya gitti. Benim de dişim 300-500 bir alıcı olurdu tabii, Elvis Presley gibi ünlü olduğumu düşün yani. Ama diş yani saçtan biraz daha şey değil mi? Yani daha tabii. Sayısı belli, hani şey oluyor ya koleksiyon kitapları. Üstelik, bu kitaptan 100 tane basın. Dişten de taş çatlası 30-30. Tabii canım. Üstelik yani kullanılmamış diş. 20'lik diş. Fahir Önç'ten hiç kullanılmamış onu diş. Hiç kullanılmamış olma. En az bir 10-15 sene kullanmışlığım var onu. Kullanmıyorsun sen onu. 10-15 sene ağzının tabii, içinde de kullanmıyorsun. O tarafta da çok onu kullanmamışım diyorum zaten. O yüzden o taraflarda da diş taşı oluşmuş. Bu da aklınızda bulunsun. Kullanmadığınız bölgeler hani hep mesela bazıları sağ tarafıyla çiğner. Sol taraflarına bir baktırsınlar. Oralar komple diş taşı. Tercih belirtebiliyor musun diş doktoruna gitmeden önce? Ne diyor? Sol tarafıma baktırmak istiyorum doktor bey diyerek. Öyle. Ben gerçekten diş doktoruna gitmedim. Hiç. Hiç. Have you ever sur? Hiç. Seni çürün mürün dolgun. Hiç olmadı. Hiç. Çok şanslısın. Sıfır. Bir kere diş doktoruna dişleri temizletmeye gittim. O da ablamın zorlamasıyla. Bir gider, bir gel artık falan diye bir arkadaşının. Çünkü dişlerin gözükmüyordu. Olmaz artık nasıl bir pislik varsa dişimin üstünde. Yok yani bir ona gittim. Onun dışında şeytan kulağını kurşuna. O yüzden o kadar korkuyorum ki ve korkumla yüzleşmeyi düşünemiyorum bile. Bırak yüzleşmeyi. Yani bu korku mu değil mi? O konuda bile böyle şeyim var. Ben ama şimdi diş hekimi olarak da Songül bilin. Songül de arkadaşımız sonuçta. Şey yani diş hekimine gitmiş gibi olmuyorsun. Hani böyle nasıl diyeyim, bir arkadaşın düşün mesela. Sohbete gitmişsin de. Ha mesela bir ikramı abartmış gibi mi oldu? Yani öyle bir atölyesi olan bir arkadaşım vardı, oraya gitmişin gibi. O da hani teknik bir takım cihazlar falan var ya, o yüzden atölye diye. Hani belki ondan diyeyim. Da işte Songül şey yapmıştır seni. Başka bir arkadaşına yönlendirmiş. İlk kez bu, hakikaten ilk olabilir. Kez diş hekimine gidiyormuş. Bu adam ne, hasta gibi gelmiyor. Bu adam arkadaşım, arkadaş gibi geliyor. Bu kesin ne o zaman bu? Başka bir doktoru ilgilensin diyerek seni başka birine yönlendirmiş. Vallahi güzeldi. Yani nasıl bir rahatlık, nasıl bir ferahlık. Herkese tavsiye ediyorum. Ve de çok da ucuzmuş. O da hoşuma gitti yani. Ben çünkü... Belki senden az para almışlardır Fahir. Sen belki mi? Sana ucuz gelmiştir Fahir. Hayır, onlar değil. Ben, bana ucuz gelmesi değil de. Hani büyük bir yükten kalkıyorsun ya. Aslında büyük bir acı çekiyorsun. Sonra ondan kurtuluyorsun. Onun benim gözümde bedeli yok yani. Var da yani benim biçtiğim bedel bayağı bir sağlam bir bedel biçerim. Beni böyle bir şeyden kurtardığınız için diye düşünürken size çok mantıklı bir rakamla gelince insan şey, iyiymiş ya. Arada çektireyim yaptırayım falan. Şimdi oraları acaba 20 yaş dışına altın yaptırabiliyor muyuz? O tekrar eski günlere döndürebiliyor muyuz? Sordun mu hiç altın konusunu? Ya işte soramadım. Çok ben hani şey... Sen çok soru da soramıyorsun. Karne yani... coşkusu... Yaşayan çocuklar vardır ya, karneyi alıp bir an önce eve gider. Ben de dişimi tabii aldım canım. Bir an önce sevdiklerimle paylaşmak istedim bu coşkuyu. Ama refakatçi yani, olsa refakatçi olsaydın sorardın ama bak. Veya bir ikimizden biri gelseydi seninle Fahri sabah. Esas Emre Bey'in babası çok iyi bilir o konuları. O çünkü tam sezonunda evet. Yakalamıştır altın diş mevzusunu. Yani şimdi çok acı bir şey. Şimdi Emre Bey'le konuştuk. Diğer dinleyicimiz adını... Emel Hanım. Emel Hanım. Neredeyse adını siz getirin diyecektim. Gencecik diş hekimleri ve maalesef bu hekimlerimiz bir kez bile hayatlarında altın diş takmadan mesleklerini yapmadan devam ettirecekler. Eskiler tam kuyumcu gibiydi. Hem diş hekimi hem orada tartar güzel. Ne acı. Neler neler. Ben şey hatırlıyorum, ortaokulda benim bir arkadaşım en son dişlerinin hani porselen kaplanacaktı. Yine altın yapılmıştı. Yani çocuğu ağzında 3 tane altın dişli hatırlıyorum. Böyle ince ince yapılmış. Gülümsemesi falan hala gözümün önünde. Zaten bir altın dişi olan adamın da bir tek ne zaman dedin Fahir? Ben ortaokuldaydım. Ortaokul yıllarındaydım. Yani en son orada gördüm. Annem anlatır. Onun döneminde bayağı bir altın şeymiş yani. Hatta şey millet fotoğrafları sağlam var. Sağlam dişlerini söktürüp altın diş takıyor. Şöyle söyleyeyim. Ya. Annemin hani fotoğrafları var. Böyle gülümserken burada 4 tane diş altın. Dedim anne nedir yani, bilezikleri bozdurup buraya mı şey yapıyordunuz? O dönemler öyleydi diye. Hakikaten çok... Nasıl geçti bunun modası? Ben hiç anlamıyorum ya. Bu kadar güzel bir anlamı. Çünkü altının modası... Hiç yani bilezikler beyaz değişmedi. Beyaz altın moda oldu. Onu beyaz da beyaz altın, altına döndürselerdi. Beyaz altın kadar havalı bir diş düşünemiyorum ben dünyada. Galiba beyaz altın mı sarıya çevrilebiliyordu? Sarı altın mı beyaza çevrilebiliyordu? İkisi birbirine dönüştü. Sarı altın dönüştü. Beyaza çevrilebiliyordu da beyaz sarıya çevrilmiyordu. Tamam. Şimdi hatırladım. Ben beyaz altın dişli birisini görsem herhalde beyefendi sizin yanınızda çalışabilir miyim? Ne iş yapacaksınız? Hiçbir ücret. Çayınızı, çorbanızı ben taşımak istiyorum derim yani. Belki bir gün ondan biraz şey alabilirim diyor. Feyz alabilirim diyor. O güzel akımlar. Kakadar. Sen peki dişini ne yaptın Fahir? Sonu belli değil hikayenin. Aldım dişimi. Ne yaptın? Nerede şu anda? Şu anda kasaya sakladım. Bir bankanın kasasında, bankanın özel bir bankanın ismini vermek istedim. Doğru, doğru. Attın mantıklı. Mı gerçekten? Ne atacağım canım? Diş atılır mı Oktay? Evde mi duruyor? Hayır, arabada. Ruhsatın içine koydum. Hayır, o yanlış anlaşılır. Kızılay'da mızılay'da çevirirler. Ruhsat belgeler alıyor. Bir unutursun, tane geri alabilir miyim? Unutursun öyle verirsin. Bu sefer içinden diş çıkar. Anlam da veremez. Altın diş olsa da, o da yanlış anlaşılır. Yanlış anlaşılır. Garip nokta. Noktalara gider. Ne yapacaksın peki? Saklayacak mısın? Vallahi henüz bir kariyer planı yapmadım dişim konusunda. Temizledin mi böyle güzel? Yani temiz, böyle bir... tertemiz, pırıl pırıl. Hiç sorun yok yani. Hiç sorunsuz. Şöyle baktıkça da şey yapıyorum. Sen onu güzel PVC kaplattır bak. Sen beni dinle. Güzel bir PVC kaplattır. PVC'ye götürttüreyim. Götürttüğüm de şey mi olayım yani? Ne? Sapık muamelesi yemek istemiyorum. Belki niye, nasıl, onu... nasıl zapt edeceksin? Kuyumcuya götür. Evet. Bir güzel. Altın suyuna batırsınlar çıkarsınlar. Bize artık olmaz da başkasına şey diye gösterirsin. Kuyumcularda arkada çünkü, kaynatıyorlar. Evet, kap kap böyle altın. Mesela şeydeki sirada gibi. Gümüş suyu istersen o da var. Orada kaynıyor. Ya bu altın suyu dediğiniz hani onu bir şey yapıyorlar. Bir altın yapışıyor. Öyle bir şey değil mi altın suyu dediğimiz şey? Böyle bir elektrikli bir şey sen koyuyorlar. Öyle sıcak çikolatayla karıştırdın. Kuyumcuda yoktur canım o. Kuyumcuda nereye gidecek şimdi kuyumcuya? Bunu var, benim galiba. Bildiğim usta var. Ben seni oraya götüreceğim. Bu arkadaşın dişini altın kaplıyoruz diyeceksin. Hı. Ondan sonra benim de altın dişim vardı. Bir ara kriz söylentileri çıktığında kendim çıkardım. Sonra da taktıramadım dersin. İmkan olmadı, kısmet olmadı. Evet, bir koca külçe altın gibi bir şey olacak o. Altın suyuna benim kafama çok yatmadı. Çünkü orijinalliğini bozarsın Fahir. Tabii. Yani onu değeri sen sonra tekrar taksan mesela altın suyuna bandırtıp ondan sonra tekrar taksan o zaman güzel bir değeri var. Ama şimdi altın suyu sonra tekrar duracak. Bakılacak böyle bir şey yok. Bir orijinal değil. Yani yapma inanmazlar senin dişin olduğuna. Ben üstüne bir küçük bir işlemeler işte ne bileyim. İsmini durmadan yazdır. Eğer öyle bir radikal bir hareket yapacaksın. Ya ismini yazdırmaya ne gerek var? DNA'sıyla her şeyini yazdırmış zaten dişin içine. Oktay yani. Ya DNA'sı gözle görünen bir şey olsun. Mesela ismini altı yazacak. Küçük bir şey. Böyle bir tüpe. Pirinçe mi? Cam tüpe. Hı-hı. Pirinçsin konulduğu tüpe. Ona konacak. Ondan sonra güzel kolye. Belki kolye olabilir. Ya ve da arabanın aynasını az. Mesela. O çalınabilir Oktay, patlatırlar. Arabayı patlatırlar. Bence devamlı cebinde taşı. Her durumda bir ismi. Mesela bir yere yemeğe gittin. Sofraya oturmadan önce dişi ağzına koy. Böyle yerken bu ne ya, bu kadar sert olur mu bu et, bak dişim çıktı falan gibi. Bu tip esprilerle milleti ömrünün içi, sonuna kadar. İçini bulandıracak öyle de. Ne yapalım, espri. Ya biraz doğru, espri doğru. Ne için yaşıyoruz Oktay? Ne için yaşıyoruz biz? Espri için yaşıyoruz. Şey yapacağız, hazır espri. Espri bankasını atayım. İsterseniz siz de kullanabilirsiniz. Sonuçta tamam. Ayrımız gayrımız yok. Aynı doğru. Kaptan yiyen insanlarız. Tabii canım, o sorun değil zaten. Zaten steril biliyorsunuz, benim sterilliğime herhangi bir kafanızda soru işareti yoktur. Sonuçta benim, ben sterilizasyonu senden öğrendim. Teşekkür ediyorum Oktay'cığım. O derece steril deyince aklıma gelen kişisin dünya üzerinde. Bir iki kişi daha var. Bu arada dinleyicilerimiz arasında merak eden var mıdır bilmiyorum da Tarkan serbest bırakılmış, haberiniz var mıydı? Aa, yok. Şimdi son oldu. Hafta sonu bu konuşuluyordu. Tarkan dışındaki diğer şüphelilere kelepçe takılmış. Yani Tarkan serbest bırakılmış şey sonuç var mı yoksa yok, şey canım, devam edecek mi? Tabii dava yargılanacak mı? Yargılanacak. SGŞ ve BS'de de kimdir bilmiyorum ama Tarkan'la arada, beraber serbest kalan Tarkan'ı savunmak için 60 avukat başvurmuş kendiliğinden. Hayranları falan gibi de büyük ihtimalle ama yani hukuk camiasında bayağı bir seveni varmış yani öyle bir güzel. Ama Tarkan Türkiye'nin en popüler sanatçısı yani pop müzikte bir tane daha Tarkan ayarında erkek sanatçı o da bir gerçek yani. O yüzden millet Tarkan'ın avukatı diye anılmak da herhalde çok havalı bir şeydir. Zaten eski kız arkadaş hatırlıyorsun. Aa doğru. O da avukattı. Belki onlar arkadaş, o dönemki arkadaşları. Kızdan ayrıldım, sevgilimden ayrıldım, bütün arkadaşları. Kaç yıllık ilişki, onların şey, arkadaşları yine birbirleriyle görüşüyorlardır canım. Doğru bak, ne güzel hatırladın sen bunu. Ya neler neler Ege'cim, neler neler. Demek ki insanın hayatında muhakkak bir avukat dostu, arkadaşı, sevgilisi olacak. Ne olur ne olmaz yarın öbür gün. Ve herhalde hepimizin yanındayken çok sevimli olmaya özen göstereceğimiz bazı insanlar var. Bir avukatlar. Bak aklınızda olsun. Bu bir hayat dersi olsun ya. Avukatın yanında sevimli olursan yarın öbür gün koşa koşa gelir. Bir avukatın, senin avukatı gitmenle avukatın sana koşa koşa gelmesi şeydir yani. Farklıdır. Çok farklı şeylerdir. Bir de aslında keşke herkese şey olsa. Yani hiç özenilecek şeyler değil de 60 avukat. Ne oluyor? Bir gövde gösterisi mi oluyor acaba? Yok, öyle bir gövde gösterisi değil. Zaten hani onlar kendiliğinden başvuranlar. Kendiliğinden başvuranlar. Yani şimdi 60 avukat yazık, savundu gibi şeyler olmuyor mu bazen? Tabii o da şeyin havası var belli. Aslında hukukçu dinleyicimiz varsa avukat da olur. Şu işin bir ayrıntılarını yani herkesin çok ufak tefek bazı mahkeme işleri oluyor, şeyler oluyor ama biz filmlerde görüyoruz ve daha çok Amerikan filmlerinde gördüğümüz için bizim hukuk sistemimizle hiç alakası olmayan bir takım avukatlık sahneleri izliyoruz. Hukukçu dinleyicilerimiz varsa bazı hukuki konular danışacağız. 0312 alan kodumuz 444 2406 telefon numaramız. Hukukçu dinleyicilerimizden telefon bekliyoruz. Mesela hukuk danışmanlığı tabii onun üstüne de bir şeyler sormamız. Hukukçu dediğin bir avukatlar. Avukatlar, hakimler. Hakimler, savcılar da olabilir. Başka da yok zaten. Stajyer avukatlar bir. Stajyer avukatlar. Tabii ki. Ve hukuk onlar öğrencileri aslında. Tabii öğrenci soracaklarımız da çok teknik şey değil. Öyle bir şey yok diyebilirler ama. Sonuçta diş doktoruna dişçi koltuğunu sormuş adamlarız biz yani. Sonuçta şey bile olabilir. Babası veya arkadaşı avukat olanlar. Anne babası avukat olan. Ablası avukat olanlar. O kadar bilir mi? O kadar bilemez. Bilir ya. Canım. Hayır, ben de mesela biz de tıp dünyasına yakınız ya Oktay, sen de ben. Öyle de yalan yanlış biliyoruz işte Fahir. Yani o yalan kadar, o kadar oluyor ama bizim yalan bilmemiz. Yanlış biliyoruz, ilgili şeyler biliyoruz ucundan bucağından. Ha, ben hukuk, birkaç tane kemiğin yalan... Latincesini bilirim. Bak femura femur derim. Ondan sonra... Femura femur denir zaten Fahir bu memlekette. Yani. Evet. Ne kadar güzel söyledin. Sonra araya kriproza derim. Yeri gelir. Neler neler söylerim ben kendim. Ama bunu normal herhangi birisi... Biz fıtık deriz. Biz de gıptip deriz. Siz o zaman ne diyorsunuz? Lombar şey mi diyorsunuz? Neydi? Fıtığın... Siz aile arasında öyle konuşuyorlar. Biz fıtık deriz. Tabii canım. Herkes mesela etim çürük der. Etim morardı der. Biz lezyon deriz mesela. Ondan sonra. Lezyoner Fahir olmuş. Ondan sonra. Ekimozlar falanlar filanlar. Lezyoner. Bunlar. Ondan sonra tabii hep bunlar. Yalan yanlış bilgilerimiz. Geçen gün yanlış söyledin. Fahir daha kötü durumda kaldın. Hayır onu özellikle yanlış kullandım. Yanlış. Ne dedin? Özellikle yanlış kullandım. Ekimoz mu dedin? Bir şey dedin. Orada ortamda olan doktor ona söylüyordun. Şey dedi. Ama ben gülerek söyledim onu. Düzgün öğren. Abinden yanlış öğrenmişsin dedi. Evet yani... ama özellikle yanlış kullandım. Adını bilmediğim için bildiğim şeyleri sayayım diye öyle bir şey yaptım. O da pek çok açıda konuda geçerlidir yani. Bildiğin şeyleri sayarsan. Tabii canım sınavda mesela ben bu bölümü nasıl bitirdim? Tam cevabı veremeyeceksen. Tam cevabı bilmiyorsan bildiklerini yazacaksın. Ben öyle bir dersten geçtim. Ders hakkında bildiğim her şeyi yazdım. Soruda hiç alakası yoktu. Gene bir şeyler biliyor. Ve de hoca da aynen öyle düşündü. Bu çocuk iyi niyetli bir çocuk. Bunu artık bunun bildikleri de bu kadar. Bu aşırı yükleme yapmamak lazım. Bence öğretmen şey diye düşünmüş biri olabilir. Ya çocuk çok dolu eşeklik. Biz de hep yanlış soruları sormuşuz. Bildiğini soramamışız demiştir. Klasik sınavda kaydıran öğrenci olarak geçer Fahir. Bir dinleyicimiz bizimle birlikte. Şafak Akyüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz Şafak Bey. Avukat mısınız? Evet avukatım. Tamam o zaman hemen birkaç sorumuz olacak size. Bunlar ücretli mi olacak yoksa genel? Elbette ben faturayı kesip size göndereceğim. Hiç hadi yani bir dakika onu ücreti baştan pazarlık yapabiliyor muyuz yoksa? Yok pazarlığa tabi değil baro tarifesi üzerinden çalışıyoruz. O yüzden bir de hizmet sektörü biliyorsunuz bu tip konularda çok şey yapmaz. Tabii canım sonuçta yani biz de hizmet sektöründe tabii. Yani. Peki şey mi? Yani sonuçta Şafak mobilya mı satmadığımız için doğru şey söylüyorsunuz. Peki şey mi mesela baronun şeyde bir tarifesi var mı? Radyo programında bilgi vermek diye böyle yoksa yine konu yani konu mu? Yani onu sözlü danışma olarak şey yapabiliriz. Kaçtan açıyoruz tarifeyi Şafak Bey? Vallahi ilk yarım saati 250 TL'den olur. Ondan sonrasını... Gece tarifesine mi geçiyor sonra? Yok ondan sonra her 10 dakika sonrasına bir tür eklemeler yapabiliriz. Bekleme gibi. Aman evet, evet. Peki yani hiç ünlü müvekkiliniz oldu mu Şafak Bey? Daha konuya girmedim dikkat ettiyse. Süremizi başlatmayın ne olur. Sizi tanımak için soruyorum bunu. Hiç ünlü yani, ünlü müvekkiliniz oldu mu? Ya hepsi kendi çapında ünlü insanlar. Yani. Bir avukat cevabı. Yani tabii onlara sorduğunuzda tabii hepsi ünlü ama tabii bilmiyorum. Tabii yani bizim tanıdığımız insan var mıdır müvekkilleriniz arasında? Veya bir sizin hemen kapıdan girer girmez tanıdığınız yani var mı? Yani şimdi vekil müvekkil ilişkisi içerisinde bunları ifşa etmem doğru olmaz. Ha, ama var veya yok deyin canım vardır. Yani var. Var. Peki Şafak Bey. Şimdi vekil müvekkil ilişkisi içinde şu tip bir konuşma olabilir mi? Size olmuştur demiyorum da ne tip davalara baktığınızda. Bu arada avukat olduğuna dair bir inanç oluştu mu sizde? Vekil müvekkil falan dediniz. Biz inandık biz sizin sözünüze inanıyoruz Şafak Bey. Tamam. Yok mu? Yalan mı değil misiniz? Bilmiyorum ona siz karar vereceksiniz. Neyse tamam. Şafak Bey misiniz peki siz? Çünkü bir süredir Şafak Bey diyoruz. Değilseniz ismini vermek istemeyen dinleyicimiz değil. Valla bizim bilmediğimiz bir takım şeyler söylediniz. Vekil müvekkil ilişkisi baro tarifesi dediniz. Bunlar bizim için yeterli. Baro tarifesi demediniz. O zaman baro pulu söyleyeyim. Vekalet harcı diyeyim. Daha nedir? Tamam. Bir de vicahiye derseniz tam olacak. Efendim? Bir de vicahiye derseniz tam inanacağız. Yok onları artık kullanmıyoruz ya. Onlar da işte. Ben anlamadım ama takdir ettim ve inandım. Yani tabii artık biraz hukuk dili çünkü ağırdır diye. Ağırdır, o zaman şey yapalım inceleyip yazılı beyanda bulunalım biz. İnceleyip yazılı. Tamam ben inandım. Bizim yapmamız gereken bir şey var mı Şafak Bey? Yok gerek yok. Ya biz ne yapacağız zaten? Dünya kadar para veriyoruz avukata. Para veriyoruz ne bileyim incelemek falan biz yapacaksak. Yok sizlik bir durum yok. Biz sonuna kadar takip ederiz merak etmeyin. Sorun yok yani. Ben bu cevapları avukat oldum da kesin kanaat ettim. Bence de. Peki Şafak Bey şimdi bu Tarkan konusunu konuşuyoruz da biz mi yanlış anladık? Gazeteler mi yanlış yazdı? Birisini 60 avukat savunabilir mi? Öyle bir şey olabiliyor mu? Şimdi şöyle söyleyeyim. söyleyeyim. Ben eşimin zoruyla yarışmaya katıldım. Pardon, şeye... Danışmaya. Danışmaya katıldım. Bu konu hakkındaki görüşlerim sadece benim şu andaki şahsi fikirlerimdir. Herhangi bir kişi bakımından bilgi verici mahiyette kullanılmasını herhangi bir şekilde tasvir etmiyorum. Ama şunu söyleyeyim, duruşma salonunun alabildiği ölçüde, duruşma salonuyla da sınırlandırmamak da gerekir. Bir kişi tarafından istediği kadar vekille kendisini savunması imkan dahilindedir. Şey mi? Yani önceden avukatlar şey mi diyor? Yalnız bize biraz büyük salon verirseniz biz yani biraz karabalık geleceğiz de o açıdan. Yani o mahkemenin hakiminin takdirindedir. Yani sizi kaç kişi olarak oraya alıp almayacağı. Hı. Ama savunma hakkının kısıtlanmaması açısından kişinin kendisini istediği kadar vekille temsil ettirmesinin imkanı var. Peki şey nasıl parasını oluyor? Parasını verdikten sonra tabii ki olur. Tabii ama ki günümüzde olur. Bazı dosyalar vardır. Para alınmadan gönüllü olarak da vekilliğin üstlendiği dosyalar. Bu yüzden vekil kısıtlaması olmaz. Ama o vekil yani gönüllü olarak gelen avukatların bir şekilde davalı mı? Yani işte Tarkan üzerinden konuşsak Tarkan'ın onayı olması gerekiyor değil mi kendilerini? Elbette elbette Tarkan'ın bu kişilere kendisini temsil ettirmesi için vekalet vermesi gerekiyor. Vekalet vermesi gerekiyor. Muhtemelen dava açıldıktan sonra sanık vekili olarak bu işi üstleniyor. Peki nasıl oluyor onlar bir toplantı mı yapıyorlar davaya girmeden önce nasıl koordineli? Koordinasyonu nasıl sağlıyor bu 60? Aralarından bir sözcü mü oluyor? Nasıl oluyor? Valla bu tamamen nasıl çalışmak istediklerine bağlı bir sorun. Tabii ki 60 avukatın her birinden farklı ses çıkması hem savunmayı da zedeler. Evet. Bu yüzden kendi aralarında yapacakları bir toplantı savunmanın daha sağlıklı olması bakımından faydalı olacak. Peki sizin branşınız ne Şafak? Benim yani şey olmasın... reklam olmasın. Vergi alanında çalışıyorum. Ama bu kadar da şey çekinmeyin canım. Şafak Bey kim reklam olacak bilmiyorum. Yani böyle bir şey var. Millet şimdi Şafak Bey'e güvenerek vergilerini yatırmazlar. Ondan korkuyor. Ama en başında söyledi ya sadece beni bağlar. Kimseyi bağlamaz bu yaptığı. Adamı işte. İpten alıyormuş öyle bir şey. Peki Şafak Bey pratik faydası var mıdır bir kişinin 60 avukat tarafından savunulmasının? Benim şahsi görüşüm yargılama merci yönünde antipatik olmak haricinde herhangi bir faydası da olmaz. Bana aksine da öyle geldi ya. Olur. Tamamen antipatik. Ya artistleşmeyelim lütfen derse hakim. Hayır efendim biz savunma hakkımız falan diye bir de daha da antipatik diye sürdürme ama durumu yargı, var. Ama yargı da yani orada 60 avukattan çıkacak belki olumlu bir ses yani birinden çıkacak ek bir faydalı görünmeyen bir açıdan yaklaşması yani bir tarafa onu koyuyorum bir tarafa da yargı hakim karşısına antipatik olmanın hakimin kararına etkileyecek bir şey olduğunu da düşünmüyorum aslında bir yandan. Yani şöyle bir durum var yani 60 avukat olarak duruşmalara çıkmak bence antipatik olacaktır ama siz onun arkasındaki hukuki anlamdaki kadronuzu 60 da olur 160 da olur akademisyen de olur emekli hakim de olur avukat da olur öyle bir kadroyla savunmanızı kurgulayabilirsiniz. Tabii. Ama duruşma sırasında tek avukat daha faydalı olur. Salona girme yani salonda yer alma anlamında. Kalabalık yaratmayalım yani. Mahkeme salonları küçük zaten bir damlacık. Ayrıyeten sadece sizin davanız yok. Aynı gün muhtemelen 40 tane duruşma olacak. Evet gir çık. Tabii. Zaten mahkemeyi meşgul etmek değil. Peki Şafak Bey. Siz şimdi vergi davalarıyla ilgileniyorsunuz da şimdi bizim filmlerde gördüğümüz bu teatral hareketler sizin davalarınızda oluyor mu? Valla tiyatral hareketler şimdi çok vaktinizi almak istemiyorum da. Yani itiraz ediyorum falan böyle. Biz sizin vaktinizi alıyoruz Şafak Bey. Yok o parasını veriyorsunuz sorun değil onda. O zaman buyurun dinliyoruz sizi. Yani şöyle bir durum var bizde ikili sistem var adliyeler sizin daha çok bildiğiniz duruşmaların olduğu yerlerde böyle tiyatral faaliyetlere hiç kimse izin vermez. Kimsenin vakti de yoktur. Sabah 9'dan öğlen 12'ye kadar bir mahkemede ortalama 40 duruşma olur. Her birine en fazla 2 veya 3 dakika vakit ayrılır. Bununla çarptığınızda normalde avukatların duruşmada konuştuğu bile çok nadir gözükür. Artistlere vakit yok diyorsunuz yani. Tabii yani hem vakit yok hem de gerek yok. Sonuçta öyle bir takım faaliyetlere girdiğinizde uyarıyı da alırsınız. Ha bu sizin savunma hakkınızı etkiler mi? Çok önemli bir hususu elbette ki dile getirmeniz gerekir. Bunun için bunun adına kim ne derse desin, şov desin veya başka bir şey desin. Önemli bir husus varsa bunu vurgulamanız lazımdır. Ama bu her gün, her dosyada, her duruşmada olmaz. Bu kadarını söyleyeyim. Hiç böyle o filmlerde gördüğümüz gibi itiraz ediyorum hakim bey gibi bir şeyiniz olmadı anladığımız kadarıyla. Valla oldu oldu ama bu yüz duruşmadan belki ikisinde olur belki üçünde olur. O yüzden olmaz demiyorum ama çok nadir olur. Havaya giriyor mu insan o gün eve döndüğünüzde bugün de bir itiraz ettik hanım falan diyor musunuz eşinize? Valla eşim de avukat olduğu için pek yemiyor. O yüzden hadi oradan diyor. Peki karı koca çok konuşuyor musunuz hukuk meseleleri evde? Yok genelde eve hiç taşımıyoruz. Eşinizin uzmanlığı ne? O daha çok marka patentçileriyle uğraşıyor. O da marka patentçi. Evet. Peki siz okulda mı tanışmıştınız yoksa adliye koridorlarında filizlenen bir aşk mı bu? Yalnız şimdi mevzu biraz kayıyor yani. Yani ama şimdi Şafak Bey aile hukukuna girdik. Özel hayatla profesyonel danışmanlığı itiraz ediyorum falan şey diye artistliği bari karıştırıp birbirine karıştırıp birazcık daha pazarlık yani pazarlık ediyoruz gibi düşünün. O yüzden merak da ediyoruz bir yandan. Yani ne bileyim tabii okul yıllarında tanıştık ama bilmiyorum bunlar için bir ödeme yapmayacaksanız şey yapmayalım. Hani Şafak şimdi Bey, de çok sohbet ediyoruz canım. Avukatların da ödemesi... böyle bir durumu var Oktay'cığım. Yok canım hayır tıkır olur mu? Tıkır Şafak, işte. Şafak Bey kafası karıştı da ondan bence. Evet ben neye cevap vereceğim şey yoksa sorduğunuz her soruya cevap veririm de sonradan siz de şey olmuyor. Okul yıllarında tanıştınız. Eşinizin ismi neydi Şafak Bey bu arada? Eşimin ismi Simge. İyi bari bundan para istemediniz yani böyle. O noktaya geldi diye çok korktum yani. Simge Hanım'la ne kadar da... Tabii biz bunları Ankara Radyosu'nun güvenilirliğine binaen... Tabii canım. Sonuçta bizde de gizlilik, yani. Saklılık esastır. Sonuçta evet. Dinleyici-yapımcı ilişkisi diye bir şey var. Bir de sonuçta TRT yani Şafak Bey. Evet sonuçta TRT'ye olan güvenimizden dolayı. Yani. O yüzden rahat ol. Bir ayrıca da bilmiyorum programımızı dinliyor musunuz ama... Bizim programımızın sloganı nedense samimi miyiz? O yüzden samimi bir program devam ediyor. Hiç şimdi Şafak Bey ben şundan sormak istiyorum. Eşinizle öğrenci yıllarında, hukuk fakültesi yıllarında tanıştığınıza göre ikinizin de tabii o zamanlar hayat tarafından yorulmadığınızdan esprili, neşeli, can ve hayat dolu dönemleriniz. Flört aşamasında birbirinize hukuki terimlerle bir takım mektuplar, mesajlar gönderdiniz mi? Vallahi bilmiyorum. Gönder. Evet yapmışız onu. Yaptınız şimdi, mı? Evet yapmışız. Evet. Maalesef. Hatırlayamamıştım da eşim söyledi. Evet, bir sorar mısınız hanımefendi? Siz mi daha çok yapmışsınız bunu o mu daha çok? Yok birer defa yapmıştık. Yani birer defa mahsuber. Zaten bence işte dengeli... Orada da birinci sınıftaydık zaten onda. Tamam. Dengeli... Hemen yeni kelimeler öğrenilmiş. Evet. Aynen, yani dengeli bir ilişkide olması gereken sayı birer defa yapacaksan istedik de birinci sınıfta olmak olayı meşrulaştırıyor. Yalnız Şafak Bey'in bir heyecanı sanki böyle biraz daha yerini şeye bıraktı gibi. Simge Hanım'ın aklına açılınca. Şu yumuşama. Gibi. Değil mi? Birazcık yumuşama oldu. O sert tavrınız bir anda pamuk gibi bir insan oldunuz valla Şafak Bey. Eğer bize 100 lira verirseniz bu konuyu kapatırız Şafak Bey. Ne efendim? Bize 100 lira verirseniz bu konuyu kapatırız. Noktasına gelecek mi acaba Son Bey? Ya bilmiyorum ki. Bize 75 lira alırız. Peki aynı meslekten olmanın karı koca olarak avantajları dezavantajları? Siz aynı yerde misiniz? En azından onu soralım Şafak Bey. Yani... Yok aynı yerde değiliz. Aynı çok şükür aynı yerde değiliz. Yani başka şey mi? Farklı mekanlarda. Farklı mekanlarda. Alanlarda, farklı ama avukatların gerçekten aynı meslek grubunda galiba olması gerekiyor eşlerinin de. Gibi öyle bir şeyim var benim. Nedense öyle bir izlenimim var. Daha bir güzel bir şey yapıları oluyor. bu yaptığı açıklama Fahir'in sadece Fahir'i bağlıyor. Evet bence de. Onu ben söyleyeyim. Yani niye öyle dediğini anlamadım herhalde kendisi. Gerçi bir avukatla doktor evlense de ikisi çok... de bambaşka dillerden konuşacağı için çok güzel olur. Avukatlar. Ben bugün vicaya çevirdim. Ben şey de oradan ne yaptım? Plastomu aldım falan. Hayır bir avukatla tartıştınız mı hiç? Tartışamazsınız zaten. Yani. O zaman çok dengesiz bir şey oluyor. İlişkide de bir anda bir tarafsal bir durum oluyor. Yani orada da bir duruşma varmış da o sanki yürütülüyormuş gibi. Öyle bir algılayış oluyor. Bu. Yani kullandığı terimler itibariyle demiyorsun. Terim itibariyle değil, algılayış olarak. O andaki durumu tamamen bir şey hadise olarak düşün. O zaman biraz zeki biriyle tartışmaktan bahsediyorsun Fahir sen. Ya biraz zeki. Çok özür dilerim ama terim kullanmıyorsa. Pardon, benlik bir durum kaldı mı? Sizi bırakmıyoruz Şafak Bey. Kapatmak mı istiyorsunuz? Yok yani bir kendi aranızda hani bir şey varsa ben de. Yalnız biz ne karar almıştık? Temel kararımızı unuttuk. Dinleyicimiz hattayken aramızda tartışmıyoruz diye prensip kararımız çok teşekkür var. Ederiz Şafak Bey. Şafak Bey iyi akşamlar diliyorum size. Simge Hanım'a saygılar. Evet saygılar çok teşekkürler. Bak prensibimizi unuttuk nasıl dinleyeceğiz? Nasıl hatırlattın? Gözünde. Benlik bir şey var mı dedi Şafak. Hayır gerçekten Şafak Bey doğru sen zamanda doğru yani. Yani avukatla tartışınca haksız çıkıyorum o yüzden avukatlar birbiriyle haklı evlensin. Da olsa. Yani haklı da olsan bir şekilde haksız konuma geçiyorsun. Çünkü farklı şekillerde olayları yakalama şansına sahip oluyor. Zeki biri olarak diye düşünme ama yani %100 haklı olduğun bir durumda bile bir anda kendini şey diye sorgulamaya başlıyorsun. Haksızım galiba ya bu kadar iyi bir karşında iyi bir savunma gördüğün zaman şey oluyorsun. Herhalde sağlıklı ve o da ilişkilerdeki dengeyi bir şekilde alt bozuyor. Ama iki tarafta avukat olursa sonuç gayet ya normal. Da bunu Hicahiye çevirir. Hicahiye çevirir. Ne güzel söyledin. Ya da bunun şeyi mesela ilişkiden bir taraf avukatsa diğer tarafın kavga sırasında avukat tutması. Mesela imkansız ilişki diye bir şey ben İmkansız yoktur. İlişki yani. Adlı kitabın yazarı Oktay Demirci şu anda stüdyo konuğumuz. İlerleyen dakikalarda bizlerle beraber olacak. İsterseniz bir müzik arası verelim. Verelim. Çok güzel bir şarkı. Uzun zamandır çalmıyoruz programımızda. Çok istedik bunu biz. Kısa diye çünkü. Ceynur dinleyeceğiz. Yağmur gelecek radyolarınıza. Hemen ardından da sohbetimize devam edeceğiz. İçinde kalmadı desem yalan. Gözünün ortasında patlatamadım. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Korkarım ki bu defa saklanamadın. İçinde kalmadı desem yalan. Gözünün ortasında patlatamadım. İçim dışım her şeyim. Artık onu sevmek istemiyorum artık. İşte Ankara Radyosu. FM 105.6. Size kentinizi ve kendinizi anlatır. ...19.32 saat TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. Az önce bir avukat dinleyicimizle konuştuk. Eşi de avukat olan bir dinleyicimizle konuştuk. Şafak Bey. Şafak Bey ve Simge Hanım hakkında Simge konuştuk. Hanım. Ve ondan sonra aynı işi yapan karı kocalar varsa dinleyicilerimiz arasından, onlardan biraz bilgi alalım. Hangi işi beraber yapmak şey yapar? Adamı bozar. Hakikaten yorucu olur. Yani ben çok karı koca doktor biliyorum. Baba oğul diş hekimi zaten gördük. Anne diş hekimi miydi? Bak sormadık onu. Yani böyle bir şeyler konuşuyor olsaydı mu? Baba oğul sofrada. Söylerdi. Annenin anlamayacağı anne şekilde. Anne de zaten diş hekimi derdi. Yavrum onu da akşam drenaj yaparız diyerek mesela maça gitmeyi konuşuyorlar mı? Şimdi drenaj. Ne güzel söyledin Ege'ciğim. Bir demek futbol terimi olarak drenajı kullanıyor. Drenaj ne? Futbolda? Ben bilmiyorum. Futbolda drenaj yok. Futbolda drenaj yok ya. Futbol sahanın kenar drenajları vardır. Diş dünyasında ne? Diş doktorluğu. Diye tıp kavramı. Dünyasında drenajlar herhalde var ya. Böyle şey ne derler? Onun ne? Adı şey. O da şiş. Dren. Ya dren var ama esas diye ağzına takılan bir şey var ya. Aspiratör değil mi o? Aspiraj. Aspirasyon. Aspiraj. Aspirasyonda mesela şey dersin ya işte Jimmy Jip'te Oktay Demirci, Boom'da bilmem ne, orada da aspirasyonda Ege Kayacan. Çünkü kendisi çok iyi. Türkiye'nin sayılı aspirasyon aspiratörlerindendir. Jimmy Jip'in sesi olamadığı için ben şey yapamadım. Yoksa ben de onara oldum. Ama Murat Gürdal Akkoç şöyle yazmış bize. Unutmuşuz bakmayı. Arkadaş. Diş hekimi koltuğuna oturmanın en kötü olayı ağzın içinde çalışan matkabın sesi ve dişinden gelen yanık kokusudur. Yoksa lokal anestezi candır canandır diyor. Hatta Fahir Bey'e uyguladılar mı bilmiyorum ama o iğneyi bile hissetmemen için bir fıs fıs anestezi diye bir şey var. Önden çilekli bir şey, bir parça çilekli reçel verdiler. İçim ezilmesin diye. Zaten tıpta güzel bir şey var ya, böyle iğne yapacakları yere sürüyorlar. Hakikaten iyice artık diş hekimlerinden korkmanın hiçbir manası yok. Hiçbir esprisi kalmadı. Dinleyicilerimize şöyle soralım. Karı koca hangi işte çalışırlarsa iyi olur. Randıman alırlar. Hangi işte çalışırlarsa birbirlerini delirtirler. Serhan Sarıdağ bizimle birlikteymiş. İyi akşamlar Serhan Bey. İyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Serhan Bey nereden arıyorsunuz bizi? Yoldan arıyorum. Yoldasınız. Peki iyi yolculuklar diliyoruz peki, size. Peki nezik geliyor sesiniz Serhan Bey. Biraz öyledir. Biraz. Nezik bir işle uğraşıyorsunuz galiba. Ben bilgi işlemciyim. Bilgi işlemci. Belli. Ne kadar nezih, ne kadar güzel. Evlisiniz galiba. Yok, bekarım da. Düşünün. Manitasal durumlar var, onun için aradım. Peki, o da mı bilgi işlemci? Yok, işte o noktada işte ayrılıyoruz. Siz eş mi arıyorsunuz Serhan Bey? Hayır, var zaten, müstakbel. Ha, var diyorsun. Ne bileyim, evet. Öyle bir şekilde Serhan Bey var. Da bir sıkıntısı, ben anlamadım sıkıntıyı. Yani aynı meslekten de değil. Bilgi işlemci olsun mu istiyorsunuz müstakbel eşiniz? Yok, ben kız arkadaşımla aynı işi yapmak isterdim. Nüfus fonunda çalışıyor. İnsanların cinsel sağlığıyla ilgileniyor. Evet. Ben de bir şeyler onunla paylaşmak isterdim ama olmuyor işte. Olmayınca olmuyor Serhan Bey. Sizin hani işiniz sıkıcı mı Serhan Bey? Bizim işimiz son derece sıkıcı. Ne yaptınız mesela bugün akşama kadar? Akşama kadar World of Warcraft oynadım da. Hani o açıdan çok sıkıcı değildi. Nesi yani sıkıcı canım? Bugün kaç tane iş var kaç dünya level üzerinde? Geçtiniz diye. Vallahi hakikaten. Şey, bugün böyle de 7 level geçtim. Çok sıkıldım. Oyunu değiştireceğim artık ya. Yeni sürümü gelmiş. Yani Serhan Bey şimdi sizin konumunuzu bilmiyorum da yarın öbür gün yükseleceksinizdir çalıştığınız yerde. Ve zor çok zor. Zor mu diyorsunuz? Ben geçen gün zor tabii. Sevmeyen bilgi işlemci var ya, oyum. Patronunu sevmeyen. Bilgi işlemci. Bugün başka bir itirafta daha bulundum Serhan Bey. Onu biliyorsunuz değil mi? Ya inceden suyum kaynıyor zaten de. Dur bakalım hayırlısı. Yani bu patronlar falan bilmiyorlar mı elemanlarının bütün gün oyunlar oynadığını, İş şeyler yok demek yaptığını ki canım. Stratejik olarak kapıya çıkmanızı vermedin sadece, sorun olmuyor ya. Ama sonuçta biliniyordur canım yani. Adam patron da bilgi işlemci değil mi? Yani işte patron olduğunuz zaman Bilmeyecek misiniz bütün personelinizi sabahtan akşama kadar oyun oynadığını? Ha, biz bilgi işlemciler biliyoruz kimin ne yaptığını da yani bizim ne yaptığımız pek belli olmuyor açıkçası. Ya insan psikolojisinden anlaşılır zaten. Ağzı yüzü oynuyorsa adamın bilgisayar karşısında yani illaki bir şeyde bir numaralar döndürüyordur orada. Tabii odaya birisi lak diye girdiği zaman bir panikle bir şeyler yapıyoruz. Bir, bir anda kapanan. Bir ekremsi bir gülümseme oluyor. Bu arada Fahir, insan psikolojisinden de anladığın ortaya çıktı. İnsanın yüzüne bakarak psikolojisini çözüyor. Böyle yapıyorsa insan psikolojisine göre oyun oynuyordur demek. Sizin iş yerinizde var mı peki Seren Bey böyle karı kocalar veya sevgililer? Var. Nasıl peki var. Araları? Aslında yakın çevremden bir örnek gördüm. Bizim iş yerinin yakınında bir arkadaşım çalıştığı iş yerde manitasal durum vardı. İşine son verdiler. Sanırım verimli olmuyor aynı iş yerinde. Ama hani ev hayatında farklı iş yerlerinde aynı mesleği paylaşan iki insanın verimli muhabbetlerinin olabileceğini düşünüyorum ya. Ama aynı iş yerinde pek sağlıklı olmaz herhalde. Aynı iş dalı olsun ama aynı iş yeri olmasın istiyorsunuz. Yani bir de insan tiksinir ya 24 saat aynı insanla işte beraber evde beraber. Evet. Serhan Bey sizin yaşınız kaçtı? Yaş 28. Yaş 28. Patronunuzdan sonra müstakbel eşinizi de sevginizi de yavaş yavaş etkileyecek açıklamalar yapıyorsunuz Serhan Bey. Ben bir dost olarak söylüyorum bunu yani yoksa bir evet, bir şey evet. Değil. Ne olur lütfen. Yani şu an. Anladığım kadarıyla şu mu? Yani aynı işi yapalım ama ofislerimiz farklı olsun. Mümkünse. Hani hiçbir şey olmadı bari farklı odalarda çalışalım. Evet. Kahve aralarında falan görsek. Yine toplantıda ama falan böyle bir genel toplantı olacaksa mesela Birleşmiş Milletler'de işte sevginizin çalıştığı yerde bir toplantı olacaksa siz de aynı toplantı salonunda bulunmak istiyorsunuz anladığım kadarıyla. İsterim hatta yanına da oturmak isterim. En azından bir cenahını biz kapalım. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Topladınız Serhan Bey. Tamam. Puanlar Serhan Bey. Evet. İlişki topladı. Tanıdığınız için ben teşekkür ederim. Ne demek? Biz hep böyle görmek istiyoruz sizi. İyi ki aradınız. İyi yayınlar. Sağ olun. Ama ne yani güzel. Şimdi... Valla bir ilişkiyi daha kurtardık. Yani biz kurtardık da bizim yüzümüzden batmak üzereydi. Ama son anda güzel manevrayla eskisinden daha yüksek seviyede çünkü şu an. Çünkü önce bir hırpalayacaksın ilişkiyi ki eskisinden daha iyi inşa edebilmek toparlansın. Için. Böyle pürüzler çünkü tabii. Toparlıyor değil mi şeyleri? Doğru. Ben nasıl yazayım şimdi Twitter'a şeyi, soruyu? Nasıl? Hangi meslekler? Karı koca ilişkisine nasıl? Müsaittir. Hayır canım. Yani orada bir şey var. Koca adam. İkisi birden. Karı koca ikisi birden. Hangi meslekte çalışırsa güzel olur bence. Randıman alınır ya. Primi hak eder. İstersen öyle yaz. Yaz, prim. Randımanlı olur. Ben şeyi düşünüyorum. En güvendiğim konu o yani. Ben karımla aynı işi yapıyor olsaydım biraz işi yıkabilirdim. Karımın üstüne gibi. Ama tam tersi olup da hepsi benim üstüme kalır mıydı diye düşünürüm. Yani. Sen bu saflığınla. Bence ikincisi olurdu. Sen biraz safsın. Yani buna açık konuşuyoruz. Saf mı diyelim. Dinleme ihtimalliğine karşı saf diyelim. Saf. Yani. Saflıkla aşırı saflık arasında çok incecik bir çizgi var. Evet. Sen o çizgide çok dans ediyorsun. Ondan sonra da hangi çizgi arasında sıkışıp kalırsın biliyor musun? Fahir. Yaşadıklarınla yaşamak istedikleriniz incecik çizgide dans etmeye devam edersin. İşte o çizgide sıkışıp kalırsın ondan korkunç sonra. Korkunç çizgilerden bahsediyorsunuz bana. Ben şeyde mesela özellikle o senaryo yazdığım dönemde bazen böyle hikayelerin şeyi olur. Severek yazdığım bölümleri olur. İşte bir bölümün içinde mesela daha doğrusu bir hikayeyi çok seversin de bir tanesi sıkıcıdır işte. Yani ben mesela kendim adına komik olan bölümlerini uzun uzun yazarsın. Çirkin olanlarda söylenmesi gerekenler, yapılması gerekenler olur. İşte mesela şöyle 50 sahne bir şey yazacaksan sen 30-35 sahneni yaz. Karına da ya şey 15 sahneyi de sen yazsın ve şey yapsan falan diyebilsem güzel olurdu gibi geliyor. Güzel olurdu canım. Güzel olur ya bunu dersin yoksa... bunun riskleri de var. Hala şimdi, hala sadece da diyebilirsin. Sen bu 15 sayfanın üzerinden gitmesine bakıyorsun ama hayır cevabını aldığını düşün. Ve büyük bir sinirle ne alakası var? Hayır tabii ki sen yazacaksın. Oturup onu yazacaksın. O parayı almayı biliyorsun. deyince durup dururken bir olay. Hiç eşin orada çalışmasa yani böyle bir olay olmayacak. Ondan sonra eve gideceksin ıspanak yerken o ettiği lafı düşüneceksin ondan sonra. Sen bir de aynı iştesin şimdi, farklı işlerdesiniz de. Sen şimdi mesela eve gidiyorsun, ya hayatım çok yoruldum falan diyorsun. Aa canım falan diyor da sana. Ha öyle diyor. Aa canım şu bulaşık makinesini boşaltsana iyi gelir diyor mesela. Yani neyi boşalt? Bulaşık makinesi. Sen şimdi aynı işte çalışıyorsanız sen eve geldin çok yoruldum diye. O önce sana sen mi ben mi dedi. Sonra da şu noktadan sonrasını dinlemek istiyorum. Sonra eğer eğer aynı meslekte çalışma karı kocanın arasına sen mi ben mi sorusunu sokacaksa, hayır böyle bir şey olmasın. Gerekirse ben işimden istifa ederim. Ya, yeter ki sen mi ben miyi duymayayım. Aynı meslekte çalışmayıp birbirine sen mi ben mi diye ben soran o kadar çok insan o var. O kadar çok ve hiçbir ilişkisinin yürümediğini biz biliyoruz. Ben bizzat biliyorum. O ben yüzden de, ben de biliyorum canım. Sen mi ben mi Fahir? Yani sen mi ben mi Oktay? Ama dur programın geleceğini tehlike neler, yapmayalım. Oktay neler neler. Çabuk daha güzel istersen böyle kapatmış olalım. O yüzden durup dururken bir 15 sayfalık senaryoyu yazmayacağım diye. 15 sayfa değil 15 sahne ya. Sayfa da değil. İşte 15 neyse, sahne dediğin 4 sayfa tutar. 4 sayfalık senaryodan şey yapmak için. Kaçmak için kaçmak yaptığın harekete yaptığın bak. Türlü türlü numaraya girdiğine değmez. Değmez doğru doğru. Değmez. Her şey demek ki böyle olması gerekiyormuş ki böyle olmuş. Yoksa demek ki bir yerden böyle fıslayacaktı bu noktaya gelmeden. Evet, onun gibi bir şey. Vallahi böyleyken böyledin Ege yani. Yani şey sen mi ben niye maruz kalmak beni delirtir. Ben bugün sokaktaki adam bana sen mi ben mi kadar hiç sen mi ben mi duymadın? Bu yaşına geldim. Ben çok geldi. Duydum canım ama yani karımdan duymadım hiç. Başka ben dışarıda duyduğumda sen mi ben mi duyduğumda şey oldum. Ne derler? Başkası başkasını söylerken bile rahatsız oluyorum ben yani. O üstüme rahatsız alınıyorum o kadar. Sen mi ben mi o mu demiş gibi oluyorum. Siz mi ben mi diyen var ya. Bu kadar yani sen mi ben mi bırak. Siz mi ben mi diyor. Yani bu şey demek. Karşısında 5 kişi yok. Hayır. Yanlış anlama. Siz mi derken arasındaki mesafe. Mesafeye bak. Ettiği lafa bak adamı. Siz mi? Daha yeni tanışmışlar. Merhaba merhaba. Ondan sonra siz mi ben mi? Kaşlar kalkarak. Neler neler. Vallahi çok ne oldu Ege bir ağzın açıldı okurken lütfen. Ya bize şey düşünüyorum bir insan sen mi ben mi deme noktasına nasıl gelir? Yani durup dururken. Ya bu nasıl geliyor? Ben sana gayet net bir açıklamada bulunayım. Şimdi herkes ben tamamen yukarıdan bakıyorum artık bir taraf değilim. Şimdi birisi bir şey yaşıyor zor bir gün geçiriyor. Yani zor bir günden bahsedelim. Zor bir gün. Bunun belli bir standartları da vardır. Yani insanın çalışma kapasitesi mesela bellidir. Mesela dişini mi çektirmiş mesela? Yani, nasıl? Yani dişini çektir. O gün bir sürü ya şey var. Ya zor günler herkese oluyor herkesin yani. Herkesin başına gelir. Ama mesela onu ben başıma gelen her şeyi hak ediyorum ya. Yani. İşte mesela diyelim benim böyle bir resmi işim varsa o gün benim için zordur yani. Zor bir gün. Evraklar unutulmuştur, yanlış şeylerle gidilmiştir falan filan. Git gel olmuştur, kafaca yorulmuşsundur illa bedenen böyle şey. Kısacası başıma gelen her şeyi hak etmişimdir diyebilirim. Ha, başına gelen her şeyi hak etmişsindir ve bunu paylaşma ihtiyacı duyuyorsundur. O anda ihtiyacın olan şey nedir aslında? Bir hafif bir pışpıştır. Ah canım neler neler Ege'cim neler oldu anlat kucuşum diye. Böyle bir şey bekliyorum. Bunu da istemiyorum Fahri. Ben de bence yani. Bana sen ben de şu an abartılı davranıyorum. Bana o sen mi ben mi densin daha tercih ederim ben. Kuşucum diyeceğini. Ya kuşucum. Kuşuk bey, kuşuk bey deseler onu tercih ederim. Tamam işte eve geldiğin zaman şöyle bir otur. Ya canım ben sana bir kahve yapayım. Otur şöyle senin moral majlar mı bozuldu. Ay, ay, ay, ay. Sen de anlatıyorsun. Şöyle oldu böyle oldu. Bir hikayen var anlatacağım. Ama karşındaki insan birincisi ya sen sıkıcı hikaye anlatıyorsundur. Veya karşındaki insanın anlatacağı o da kendi açısından hararetli bir hikaye anlatacağını düşünüyordur. Böyle bir noktada kadının verdiği cevaptır bu. Sen mi ben mi? Ben hiç erkekten duymadım. Sen ben mi, erkekten ben de duydum maalesef. O zaman zaten onu ben kategori ben dışı tutarım. Ben yani bu lafı ilk askerde duydum. Nasıl ya? Ya işte böyle ilk askerde duydum hakikaten. Yani hayatımda duydum pek çok lafın arasından hemen böyle sıyrılıp geçmişti. İşte ne bileyim böyle bir eğitim meğitim falan her tarafım ağrıyor. Sen mi, sen mi benim mi? Orada duymuştum. Aa, ne kadar pratik bir cümle falan diye. Belki sonra kullanım yalnız alanlarını görünce rahatsız oldum. Ben sana söyleyeyim. Belki de bir insanın eğer kullanma kontenjanı varsa bu lafı kullanabileceği, erkeklerce söylüyorum tabii, kullanabileceği en doğru yer, yani kullanabileceği en lüks olduğu yer askerlik. Yani onun dışında çünkü askerlikte bu hakkını kullanmazsa ondan sonra evlilikte kullanıyor. Sivilde hiç kullanmıyor. Ondan sonra nişanlılıkta kullanıyor. Sonrası İlişkiler bitiyor. Tabii. Bir de ritme olan bir laf ya bu. Evet. sen mi ben mi, sen mi ben mi? Yani onu bir kere paçanı kaptırırsan durup dururken kullanırsın. İyi bir şey söylemeye çalışırken de bayıldım yemeklere. Sen mi ben mi dersin? Ben yani bunu bir ilk anda duydum da şoka girmiştim. Yani hakikaten böyle hani nasıl diyeyim, böyle bebekleri soğuk suya sokarlar ya, buzlu suya. Hani öyle bir bebek gibi savunmasız, bir o kadar da çaresiz hissetmiştim. Yani ne yapacağımı, ne diyeceğimi şaşırdım. Yani o gün gelmişsin mesela, yıllar önce, yıllar önceydi. Bir de soru cümlesi gibi ama. Tabii çok yorulmuşsun. Soru cümlesi. Değil o. Soru cümlesi. Ben diyor orada. Evet. Sen mi ben mi dediği i̇şte, zaman tamam, ben diyemiyorsun yani. Soru cümlesi değil ama yani aslında söylenen şeyin anlamsızlığını vurgulamak için hani böyle soruya soruyla cevap verilmez diye bir görgü kuralı vardır ya. Böyle bir hayat prensibi. Ona onu bir soru cümlesiymiş gibi algılayıp soruyla karşılık ver. Mesela sen mi ben mi dedi. Nerede sen mi ben mi? Bak. Nasıl sen mi ben mi? Kilitlendi kaldı sen mi ben mi iyi diyen. Ne demek ya nerede? E sen mi ben mi derken iyiydi sen. Sen hemen arkanı ding oradan çıkacaksın. Oradan atla uzaklaşıyorum ben mi de. Sen niye mi ben mi? Tokat gibi bir cevap buldum. Birisi bana sen mi ben mi derse çok güzel cevap geldi. Tamam şimdi yapalım o zaman. Hem de aynı ritimle. Tamam. Sen söyle. Ha şimdi, ben şimdi şey he. yapayım. Oo, bugün de bayağı konuşmaktan çenem ağrıdı. Sen mi ben mi? 50-50. Olmadı ya. Yeah. Bence 50-50 kadar itici başka bir kelime yok. 50-50 şey, sorununu paylaşıyorum demek. Ama daha sert bir şey vermen lazım, tepki var. Ya orada... Bak sen, benim aklıma geldi. Tamam mesela. Yap. Ay bugün oradan oraya gittim, oradan oraya gittim. Acayip dolandım Ankara, çok yorgunum şu anda. Sen mi ben mi Oktay? Esas ben var ya, bittim ya bugün. Ama şimdi ben sen uzatır. Sadece onu diyeceksin. Ben ama onu biter mi? Ben daha başladım. Bak orada ben İyi bayağı sen senden devraldım. O zaman son laf olarak sen mi ben mi de. Yanlış kullanıyorsun. Evet yanlış kullandım. Sen mi ben mi bir tokattır. Tokat mı? O tam anlatmaya çalışırken tak diye şey yapıyorsun. Onun çaresiz tamam, bir üstünü anlatmaya başlıyor. Senin yaptığın peki, şey tamam, tokatı peki. Atıyorsun ondan sonra yanağını okşuyorsun. Elini hiç kaldırmak olmaz. Ben ama olmaz. Öyle severim ben. Öyle. Tamam işte sevmeyeceksin. Tokat atacaksın onu diyorum. Sadece tokat. Ha bugün oraya gittim ondan sonra oraya çok yoruldum. Acayip yorgunum şu anda. Fahir ne yapıyorsun? Dramatik öğe katıyorsun. Ya, hikaye kaçıyor yani. Ne yapıyorsun? Ama sen de çok tez canlısın canım. Ben önden baksana acı acı gülümsüyorum ve sana dönüp şunu diyeceğim. Şu sen de ben mi demene gerek yok. O burun şeyleri. O zaten yeterince antipatik. Ben, şey. Ben, ben üstlenebilir miyim rolü? Tamam hadi. Zaten sen mi ben mi denecek ya bu kadar. Tamam canım şey... ben de kendime bir şey katacağım. Rolün olur mu? Oktay'cığım aşk olsun. Ne bileyim ben senin kadar oyuncu olamadığım için. Sen mi ben mi? Ben mi? Evet. Ya oradan da ondan sonra gittik şey yaptık ya. Böyle bir şey olabilir mi? Çok moralim bozuldu. Sen mi ben mi? Ne bu köşe mi? Ne oldu hakikaten uzaktan niye geldin sen? Ve atla niye atla geldim. Niye? Dramatik etki olsun diye. Ben Fahir'e anlatıyordum sen mi atla geldin? Saçma hayır oldu. Ben senin sesini duymuşum. Uzaktan. Ben niye konuşuyorum o zaman işte onu söylüyorum. Kendi kendine. Bağırarak konuşuyorsun. Benim kulaklarım büyükmüş. Büyükmüş. Sen tamam sen mi ben mi? İyi hadi bakalım. Bak. Sen mi ben mi olsun? Ben tamam. Unuttum ne diyeceğimi unuttum ben. Ben kendi yaşadığımı anlatayım da. Hı. Gerçekten hakikaten bir insanın yaşadığı şoku hani bir, böyle bir dramatik yani travma yaşadım ben. Drama falan değil. Bildiğin travma yaşadım yani. Sonrasında da nasıl biz insanın bünyesinde sinir oluyorsa yıllarca da atamıyorsun. Yani ben bunu bir iki kere daha sonra duydum mesela. İstesen de atamam zaten. Yani böyle bir şey bir insanın başına, kaç kişinin başına gelmiştir sen mi ben mi hikayesi. Söyleyecek kelime bulamıyorsun. İçinde volkanlar patlıyor. İşte ben kafede duydum. Kafede sana... tartışan çift duydum ve çok rahatsız oldum. O günden sonra yazdım. Hemen böyle kolay ulaşabileceğim telefonda duruyor. İlişki bitiren. Aman dedi. Ve yakın dostlarımla da paylaşıyorum. Hatta burada da konuştuk bunu. Evet daha önce konuşmuştuk. Sen mi ben mi? Aman diyeyim. Evlerden ırak olsun. Kimse bu yani kullanılacak yer sen var. Sen anlatıyordun. Şey diye, hayatımda ilk defa duyduğum i̇şte anı. İlk defa duyduğumda işte ama ben de şimdi şey bir adam değilim. Onu da söyleyeyim. Hani yorgunsam ve tamamen yorgunluk üstüneydi hadise. Yani gerçekten yorgun değilsem öyle yorgunum falan diyen bir hani mızmız bir insan değilimdir. Yani çok yorgunum falan filan diyen bir adam diyeyim. Ya yorgunsam gerçekten bir sebebi vardı. Kaç kere benden yorgunumu duydun ki sen bana şimdi sen mi ben mi diyorsun ya? Kaç kere duydun ya? Bana mı bağırıyorsun şimdi yoksa hayalindeki hayalindeki kız arkadaşına mı bağırıyorsun? Ya hayal işte geçmiş gün. Yoksa bağırdığın kız arkadaşını mı anlatıyorsun? Ya bana? Ama şimdi öyle bir şey, bir sen de böyle iyi niyetle anladın. Ya vay acayip yorgun ya, falan, sen mi ben mi? Şimdi bu sen mi ben mi diyen insan da hani... Ben deyip devam etme şansı yok mu ya? Ya orada sen zaten pilini tükendin. Artık yani savaşacak gücün yok. Takatin kalmamış. Bütün eve gelmişsin. Bütün kalkanları indirmişsin. Tamamen en savunmasız olduğun anda senin en yakınındaki insan seni kendi silahınla vuruyor. Aslında işte o silahı döndürmenin bir yolu var. Şöyle ki. Döndüremen mesela oktay. Sen mi ben mi? Dedi tavırla. Sen mi ben mi? Sen mi ben mi? Hemen böyle. Ne sinir... sen mi ben mi sen? Hayır. Başka bir şey eklemeyeceksin. Ya öyle ya mesela. Nerede? Nerede sen mi ben mi diye bir şey geliyor aklıma. Ya da tam böyle o silah sana doğrulttu ve ateşledi ya. Sana gelmeden çevireceksin silahı. Sen mi ben mi? Sence ben nereliyim? Ne diyorsun? Efendim kafasını karıştıracaksın. Kafasını karıştıracaksın. Kafası karıştığı zaman o zaten bir süre sonra arıza verir. Bence sen mi ben mi de şey var yani. Üste çıkma çabasından çok kesesine çabası var. Evet. Yani sen mi ben mi diyerek senin orada bir paragraf boyunca anlattığın şeyleri oraya gittin şunu uğraştın falan yoruldum oldum falan filan diyor. Sen yani çok dünyanın en güzel hikayesini anlatmasan da sonuçta bir kurgu var orada. Bir şeyler, bir olaylar var falan uğraşıyorsun. O sadece bir cümleyle senin bütün yaptıklarını yapmış sayılıyor. Hafta sonu bir arkadaşımız yaptı, geldi. Bunu yaptı, bunu yaptı. Sen mi ben sen mi? Sen ben mi? Çok doğru söylüyorsun aslında. Başka bir şey söylemesine gerek yok yani. Hafta sonu bir arkadaşımız geldi İstanbul'dan. Ortak bir arkadaşından bahsediyor ortamdaki iki kişi ve şey diye bahsedildi. Kimdi o ya? Kimdi şey Fatih? Ha kim? Ha sen onu bırak da Fatih diye bir şey dedi. Sen onu bırak. Meğerse mesela çocuğun karakteristik özelliğiymiş. Sonra zaten o lafın ifadesinden anlaşılıyor ya sen onu bırak da. Bir şey anlatıyorsun sen mesela. Orada çok güzel peynir var ya. Şimdi programımızın son dakikaları olduğu için rahat rahat yemeğe girebiliriz değil mi? Tabii tabii. İşte orada çok güzel peynir. Gidiyorsun kilosu da şu kadar. Ondan alacaksın 250 gram. 250 gram da ötekinden alacağım. Böyle bir güzel bir tabak yap. Ekmeği alır. Ya sen onu bırak da esas o değil de. Ondan sonra kendi anlattığı hikayeyi anlatıyor. Hakikaten ben adamı tanımadan sinirlendim adama. Onu bırakçılar çok kötü. Sen onu bırak da. O değil de ve onu bırakçılar. Aynı şey zaten o değil de değil mi? Bunlar bir aralarında çok ince bir çizgi vardır. Onu bırakçılar çünkü başka bir konuya geçer. O değil deciler aynı konuda kendi hikayelerini anlatır. Anladım, evet. Gerçi ki o tam değil tam tersi değil mi? Tam tersi gibi sanki. O değil de yanlış kullananlar var. Onu bıraktı. Ben hep gizli, düzeltirim. Gizli sen onu bırakçılar yani o aslında. Yani mesela sen yanlış kullanan. Hafta sonu işte araba baktık. O değil de biz de hafta sonu markete gittik. Pardon. Sen onu bırak da kullanmanız gerekiyordu. Yani nasıl bir D'yi ayrı yazma gibi bir şey varsa. Çok önemli. O değil de ile onu bırak arasında da ince bir çizgi var. Benim yani şeyim sesim güzel çıkmadığında o ince çizgileri tam hakkını veremiyorum. Artık dinleyicilerimiz ve veya dinleyicilerimizin hayal gücü. Ve veya mı dedim evet, ya tıkanarak. Şafak Bey'le konuştuktan sonra sözleşme gibi konuşmaya başladım. Ve tire veya. Hiçbir şey atlamayalım. Sen onu bırak. Şey yapsınlar. Benim çıkaramadığım sesleri kafalarında duyup cümlemi o ince çizgiyi gözlerinde canlandırsınlar. Peki son iki dakikamız içinde size sormak istediğim bir şey var. Önemli bir şey mi? Önemli bir şey. Şimdi Pelin Batu uyudu ya televizyon programı sırasında. Evet. Ben bugün izledim videosunu. İrkilerek de uyanmış. Levent Kırca uyanışı gibi bir uyanış yani mı? O kadar abartılı değil ama tatlı bir şey var. Hatta yaygın olan görüntüden farklı bir görüntü. Daha böyle başka bir kamerayla çekilen bir şey. Öyle bir... Peki uyanmış insan sersemliği var mıydı üstünde? Yani yok çok yok canım. Öyle bir gözü geçmiş zaten. Ha, o kadar mı? Canım. İçi geçmiş ya da. Ya ben şeyi biliyorum işte uyuyakaldığımda böyle bir başım düştüğünde falan benim böyle bir hayatta ne kadar zaman kaçırdım gibi bir endişem oluyor. Yani normal zekamı böldüğüm için yani şimdi mesela bir insanın bir beyninin kapasitesi var. O işte zekası belli. Konuşulanları öyle anlıyor falan yorumluyor. Kendince cevaplar veriyor. Ama hafif bir daldığı zaman o kapasitenin büyük kısmı şeye yöneliyor. Ne kadar uyudum? En son ne konuşuluyordu? Şu ne konuşuluyor? Aradaki bağlantı ne? Ne kaçırmış ne kadar olabilirim? Kaçırdı. Ama bazen bir 10 saniye bile kaçırmış olabilir. Normalden çok daha az kapasiteyle çalışıyor kafa. Ve ne söyleyeceğini biliyor musun? Kalktığın andan bahsediyorsun. Kalktığın anda. Toparlayana kadar. Doğru toparlayınca söylüyorum. Ondan sonra eski haline dönüyorsa o şaşkınlık var mı? Veya bir uyuyan adama şöyle bir dönüp bakılır. O tip bir şey olmuş mu? Teknik yetersizliklerden dolayı sesli izleyemedim ben. Sadece videonun görsel kısmından yararlandım. O yüzden böyle bir ne konuştuklarını çok şey yapamadım, anlayamadım. Dudak okumam çünkü belli kelimelerde bu yeteneğimi ortaya koyabiliyorum. Bütün kelimeleri anlayamıyorum ama yani orada o noktada uyuduysa Pelin Batu bence birazcık daha anlayışla mı yaklaşmak lazım? Çünkü gerçekten çok uykusu olduğuna ikna oluyorum ben uyuduysa stüdyoda. Ya bir de program uzun. Bir yandan da konu tarih. Kolay kolay stüdyoda uyumaz çünkü televizyon tabii programı. Tabii canım yani bir öyle bir şey var. Bir şey olmaz olmaz lazım. Şimdi orada iki işte bir tanesi Murat Bardakçı. Onlar sazı eline aldığı zaman vay vay vay diye anlatmaya başlıyorlar. Bir de konu Murat galiba... Bardakçı sazı elinden bırakmıyor. Zaten konuşarak öbür türlü de şimdi sazı hop tambura geçerek başka bir sazı eline alıyor gibi bir durum var. Diğer adamı zaten tanımıyoruz. Erhan Bey. Erhan Bey diyelim evet. Bundan sonra Erhan Bey olarak anılacaktır. Dolayısıyla kızcağızın öyle bir durumda kalması yani... Ama canım çok kaçıncı, kaçıncı program Fahir? Yok yani bu hafta değişik olan o program biliyor işte musun? Ama her hafta aynı formatı aynı programın yani programda konuşma ağırlıkları da aşağı yukarı aynıdır. Bu hafta olan başka bir şey var, o da Pelin Batu'nun kendi özel yaşantısındaki bazı gelişmeler. Gece uyuyamamışsın. Sabah 7'de kalktım o yüzden çok erken kalktım bugün diye. Canım herkes sabah 7'de kalkıyor. Memleketin yarısı sabah 7'de kalkıyor yani herkes uyusun o zaman. Hayır bu cevap. Beni çok açıkçası tadım başka bir şey vardır ama ben açıkçası rahatsız hiç birinin olmadım. Karşısında öyle çok uykunuz geldi mi? Ben Bürgen'in diş hekiminin karşısında ve bana bir şeyler anlatırken horul horul uyuduğumu hatırlıyorum. Yani şey işte. Böyle Bürgen'in dişine bir anestezi yapılmıştı. Evet. Ondan sonra onun etkisini göstermesi bekleniyordu. Ben de işte Bürge dişçi koltuğunda. Ben onun yanında bir koltukta oturuyorum. Bir cuma yanında günü oluyor tahmin ediyorum aynı, değil mi? Muayenehanedeki koltukta oturuyorum. Hemen yanında da doktorun masası var. Oturdu. Bir şeyler anlatırken ben yani bir de bana anlatırken ben uyumuşum karşısında. Gündüz vakti böyle şey. Cuma günü mü? Hı-hı. Cuma, perşembe yayınlarımızın olduğu zaman. Soğuk bir günün şeyi midir? Soğuk bir günde sıcak bir ofise girmenin, muayeneye girmenin. Tatlı heyecan. Canım orada soğuk, yani o günü düşünürsek eğer şey de olabilirdi. Ben o günü hatırlamıyorum, bilmiyorum daha doğrusu ama. Dışarıda olsan dışarıda da uyurdun o uykusuzlukta. Soğuk nasıl mayıştırmış diyerek uyurdun bu sefer de. Birkaç defa da mikrofon karşısında yayında uyudum. Yani onda da hep aynı korkuyu yaşadım işte. Ağzımdan yanlış bir şey çıktı mı, ağzımdan yanlış bir şey çıktı mı falan diye. Çünkü insanın uyku hali. Uyku halinde çok saçma sapan şeyler çıkıyor. Bir kere ben annesi ve babası için pırlanta gibi bir evlat olduğunu gösterdi falan gibi bir laf etmiştim. Hiç alakası yokken. Evet bir olimpiyat. Evet sen onu kaçırdın Fahir. O gün yayında değildin sen. Uyumuşsun. Bir cuma sabahı böyle bir laf etti bu Ege. Yani evet neyse ki zaten masum Ege'nin cümlelerle. Lafları. Saat 20. Sevgili dinleyiciler tam da konu benim ettiğim laflara gelmişken programımızın sonuna geldik. Allah'tan. Yarın akşam yine 18 ile 20 arasında 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Beraber ve solo sohbetlerde. Hoşçakalın. Biraz da sıyrık diyorlar. Niye kapımda ağlıyorlar? Çok çıktısın, iddialısın. Koyduğum yerde. sıradan olma, canımı sıkma. Günde 40 kere mesaj atma. Biraz da erkek ol sana. Koyun gibi bakma sana. Pozitif düşün, rahatlarsın. Gider yapma, aptal mısın? Bir nefes al ona kadar say. Dalay Thank you.